الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل اور پچھلی سورت کا نام تھا سورت النحل، اس سورت کا نام سورت بنی اسرائیل. میں نے اس میں ربط لکھا بنی اسرائیل نے مسئلہ توحید کی خلاف ورزی کی تو ذلیل و خوار ہوئے، تم نے بھی مسئلہ توحید کی خلاف ورزی کی ایسے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا. مانوی ربط، سورت النحل کی ابتدا میں مسئلہ توحید تھا، یہاں ابتدا میں دعوی توحید ہے، وہاں آخر میں فرمایا تکلیفیں آئیں گی صبر کرنا، یہاں فرمایا تکالیف کے بعد آپ کو اسراء اور معراج کرائیں گے، وہاں سبت کا ذکر تھا، یہاں سبت والوں کی شریعت کا ذکر ہے، وہاں ہجرت والوں کا ذکر تھا، یہاں ان کا ذکر ہے جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا، وہاں صبر کا حکم تھا، یہاں فرمایا جن لوگوں کی وجہ سے تمہیں صبر کرنا پڑا میں انہیں تباہ و برباد کروں گا. وہاں آیت نمبر 99 میں جو مضمون تھا، یہاں آیت نمبر 65 میں وہی مضمون ہے. وہاں شیطان کے دوستوں کا ذکر تھا آیت نمبر 100 میں، یہاں شیطان سے دوستی کے طریقوں کا ذکر ہے. امتیازات جو مضامین اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہیں. واقعہ اسراء کا ذکر، ایک بن اسرائیل کے دو بار فساد کرنے کا ذکر، امال نامے گردن میں لڑکائے جانے کا ذکر، فضول مال خرچ کرنے کا ذکر، ایک ہی آیت کے اندر عبادت کے تین اجزاء کا ذکر، محبت امید خوف، شجرہ ملعونہ کا ذکر، انسانوں کے اکرام کا ذکر، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یہ ذکر. صبح کے وقت قرآن سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، مقام محمود کا ذکر، مدینہ جاتے وقت آپ کی دعا کا ذکر، جال حق و سحق الباطل، آپ سے سلم سے روح کے بارے میں سوال، تمام انسانوں اور جنوں کو قرآن جیسا قرآن لے آنے کا چیلنج، مشرقین مکہ نے آپ سے 6 کٹھے مطالبے کیے، باشر الرسول، یہ دونوں الفاظ کٹھے، موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات دینے کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مصبور کہا، یہ ذکر. سورت کے آخر میں ایک ہی آیت کے اندر مشرقین مجوس اور یہود کا رد، 25 عوامر اور نواحی کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کا ذکر، اور مشرقین کی طرف میلان کرنے پر زندگی اور موت میں دوہرے عذاب کا بیان. یہ 12 ایسی باتیں ہم نے اکٹھی کی ہیں جو اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہیں. صورت کا جو دعویٰ ہے، ذرا آپ احباب ذہن نشین کریں بات، کہ جن پر مہر جباریت لگ جائے وہ 4 کام کرتے ہیں. نمبر 1 اہل حق سے مقابلہ، اس کو ہم عنوان دے رہے ہیں انکار توحید، انکار توحید اہل حق سے مقابلہ، اور نمبر 2 انکار معجزات، اس کو انکار معجزات آپ کہیں آپ کی مرضی، یا توہین شاعر اللہ کہیں آپ کی مرضی، اور نمبر 3 استہزاء بالرسل، نمبر 4 اخراج الرسل. یہ 4 باتیں اس صورت کا دعویٰ ہے، ایک انداز یہ ہے. اور دوسرا انداز یہ ہے کہ اس صورت میں 2 قسم کی آیات ہیں، آیات توحید اور آیات معجزہ، یہ دونوں قسم کی آیات چلیں گی، اور یہی اس صورت کا خلاصہ ہے. درمیان میں شکوے زجرات وغیرہ یہ ساتھ ساتھ باتیں چلیں گی. 2 قسم کی آیات، آیات معجزہ اور آیات توحید، اور صورت کا دعویٰ وہ 4 باتیں ہیں، پھر دیکھیں گے ان 4 باتوں پر باتیں فٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا اس کے 2 حصے تھے، ایک سفر جو زمین پر ہوا اس کا نام ہے اسراء، اور جو سفر آپ کا زمین سے اوپر ہوا اس سفر کا نام ہے معراج. اللہ کتنا اوپر لے گیا یہ اللہ خود بہتر جانتا ہے. اب ذرا سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ ایک پیارا سا ربط بیان کرتے تھے, وہ میں نے خلاصے میں عرض تو کر دیا, ذرا دوبارہ تفصیل سے اس کو سنیے. فرمایا سورۃ نحل کے آخر میں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, میرے محبوب صبر سے کام لیجئے, آپ کا صبر کرنا اللہ کی توفیق سے ہوگا. یہ تو فرمایا صبر سے کام لیجئے, اور قانون یہ ہے کہ جب بندے پر کوئی تکلیف آئے پریشانی آئے تو انسان دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے, ان سے جا کر حال احوال کیا, خیر خیریت پوچھی, وہاں وقت گزارا تو بندے کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے, ختم نہ ہو جائے تو کم ضرور ہو جاتی ہے. جس طرح علاقہ تبدیل کرنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے, فرمایا میرے محبوب آپ کے دل میں بڑا غم ہے, یہ مخالفت کر رہے ہیں, راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں, پتھروں کا نشانہ بنا رہے ہیں, سبحان الذی اسرا بعبدہ, ہم بھی آپ کا علاقہ تبدیل کرا دیتے ہیں, اوپر والے جہان کی سیر کیجئے تاکہ آپ کے دل کا غم کم ہو جائے. اب سبحان الذی اسرا بعبدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا ذکر ہے جو زمین پر ہوا. زمین کے سفر کو کہتے ہیں اسراء, اور زمین سے اوپر والے سفر کو معراج. جتنا اللہ اوپر لے گیا, جتنا اللہ کو منظور تھا. یہ جو واعظین کہتے ہیں کہ نبی پاک عرش پر گئے تھے, یہ بات غلط ہے. انہوں نے یہ بات کبھی بھی زندگی میں نہیں کہنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے. لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک جوتیوں کے ساتھ عرش پر گئے وغیرہ وغیرہ, یہ باتیں بالکل یہ باتیں نہیں کرنی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کتنا اوپر لے گیا. بس اب دیکھیے آیت ایک ہے اور اس میں اللہ نے چھ باتیں حل کر دی ہیں. باقر کتنا لکھا بھی ہے اوپر شاید دو چھ ہیں. ایک ہی آیت میں اللہ نے چھ سوالوں کا جواب دے دیا. نمبر ایک, بندہ سفر کرتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ پروگرام بنانے والا کون ہے. نمبر دو, سفر پر جانے والا کون ہے. نمبر تین, سفر کا وقت کیا ہے. نمبر چار, سفر شروع کہاں سے ہوا. نمبر پانچ, سفر ختم کہاں ہوا. اور نمبر چھ, سفر کا مقصد کیا تھا. سوال چھ تھے, اللہ نے چھ سوالوں کا جواب ایک ہی آیت کے اندر دے دیا. سفر کا پروگرام بنانے والا کون, سبحان, جو شریکوں سے پاک ہے. یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا, سبحو سبحانا. عبارت کیا تھی, سبحو سبحانا, شریکوں سے پاک سمجھو, شریکوں سے پاک سمجھنا اس ذات کو. منع کروں گا آپ فی الحال تو بات کر رہا ہوں. پہلا سوال کہ سفر کا پروگرام بنانے والا کون, سبحانا, جو شریکوں سے پاک ہے. اور نمبر دو, سفر پر جانے والا کون ہے, بے عبد ہی. اور نمبر تین, سفر کا وقت کیا تھا, لیلن, رات کا. اور نمبر چار, سفر دنیا کا, یہ زمین کا سفر شروع کہاں سے ہوا, من المسجد الحرام. اور زمین والا سفر مکمل کہاں ہوا, الى المسجد الاقصى. اور سوال ایک باقی ہے کہ سفر کا مقصد کیا تھا, لنوریہ من آیاتنا, ہم نے کچھ نشانیاں اپنے پیغمبر کو دکھانی تھیں. اب دیکھیں آیت ایک ہے اور آیت میں کتنے سوالوں کے جواب آ گئے, چھ سوالوں کے. مولانا چار مسئلے بھی حل ہو گئے اس آیت میں. یہ جو اختلاف چل رہا ہے, نمبر ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر تھے کہ نہیں. نمبر دو, عالم الغیب تھے کہ نہیں. نمبر تین, آپ نور تھے کہ بشر, آپ کی ذات کیا تھی. اور نمبر چار, آپ مختار کل تھے کہ نہیں. چار جھگڑوں کا حال بھی اللہ نے اسی آیت میں پیش کر دیا. نمبر ایک, اگر آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو اللہ کو سفر اور سیر کرانے کی ضرورت نہ ہوتی. ایک یہ جھگڑا بھی حل ہو گیا. نمبر دو, علم غیب کا جھگڑا چل رہا ہے, سفر کیوں کرایا, لے نوری ہو من آیاتنا, ہم نے کچھ نشانیاں اپنے محبوب کو دکھانی تھیں. جو عالم الغیب ہو اس کو نشانیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. نمبر تین, اسرا بے عبد ہی, آپ عبد تھے, آپ کی ذات نور نہیں تھی. اور نمبر چار, عبد کس کو کہتے ہیں, العبد من لا یملک شیئا, جو ذرے کا بھی مالک نہ ہو، تو آپ کے مختار کل ہونے کی نفی ہو گئی، آپ مختار نہیں تھے، مختار اختیار رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ چار مسائل تھے، ان کا حل بھی آ گیا۔ سورت کے اندر دو قسم کی آیات چلیں گی، آیات توحید، آیات معجزہ۔ دیکھو اب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ یہ آیات توحید بھی ہے اور معجزہ بھی ہے۔ کیا لکھا ہے نیچے؟ آیات توحید بھی ہے اور معجزہ بھی ہے۔ سبحانہ کیا تھی عبارت؟ اصل میں سبحو سبحانہ، شریکوں سے پاک سمجھو، شریکوں سے پاک سمجھنا اس اللہ کو، اسرا بعبدہ، جس نے چلایا اپنے خاص بندے کو۔ مولانا ذرا خیال کرنا، آپ کو اگر جملہ یاد ہے پچھلے سبقوں والا، میں نے عرض کیا تھا جہاں بھی اللہ اپنے نبی پر نعمت کا ذکر کرے تو پیغمبر کے عبد ہونے کا ذکر کرتا ہے، تاکہ کوئی نعمت دے کر یہ نہ سمجھ لے کہ یہ معبود بن گیا ہے۔ نعمت آنا برحق لیکن ہے میرا بندہ۔ اب دیکھیں سورت بن اسرائیل کے شروع میں، اب تھوڑی دیر میں اتنا بڑا سفر کرانا نعمت ہے، نعمت کا ذکر کیا تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اگلی سورت دیکھو جی، سورت الکہف، پہلی آیت، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ دیکھا، کتاب نعمت ہے، نعمت کا ذکر تو بندے ہونے کا ذکر۔ اگلی سورت دیکھیں، سورت مریم، کعبہ یا انساد، ذکر و رحمت رب کا، عبدہ زکریہ۔ ایک سو بیس سال کی عمر میں بیٹا ملنا اللہ کی نعمت ہے، نعمت کا ذکر تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے بندے ہونے کا ذکر۔ اب آ جاؤ، یہ تین مثالیں آپ کو دکھا دیں، سورت بنی اسرائیل کی ابتدا، سورت الکہف کی، سورت مریم کی۔ اور بھی آیتیں میں نے اس موقع پر کٹھی کرائی تھی، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وغیرہ وغیرہ۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلہ، شریکوں سے پاک سمجھو، شریکوں سے پاک سمجھنا اس اللہ کریم کو، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مکے والوں پر کہت آیا، بات کو ذرا غور سے سننا ہے، مکے والوں پر کہت آیا، پھر اللہ کریم نے کہت ان سے ہٹا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، منت کی، مہربانی کر کے آپ دعا کریں اللہ ہم سے کہت والا عذاب دور کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہت والا عذاب ہم نے دور کر دیا ہے، اب ہم تمہیں معجزہ دکھا رہے ہیں، اب بھی اگر تم نے نہ مانا تو ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، شریکوں سے پاک سمجھو اس اللہ کریم کو، جس نے چلایا اپنے خاص بندے کو، لیلن رات کے تھوڑے حصے میں۔ شاہ صاحب نے مانا کیا راتوں رات، شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ صاحب سے مراد شاہ عبد القادر رحم اللہ، راتوں رات چلایا۔ اچھا، بعبدہ پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے رفعت قدر و رد الوہیت، بعبدہ خاص بندے کو۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ثابت ہو گئی، آپ اللہ کے خاص بندے تھے، اور آپ کے الہ ہونے کی تردید بھی ہو گئی، آپ عبد تھے الہ نہیں تھے، عبد تھے الہ نہیں تھے، عبد تھے معبود نہیں تھے، یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اچھا، لیلن کے نیچے لکھا ہے زمانے سیر، سیر کا وقت کون سا تھا، زمانہ کون سا تھا، رات۔ اور من المسجد الحرام کے نیچے لکھا ہے ابتدائے سیر، کہاں سے دنیا کا سفر شروع ہوا، من المسجد الحرام، اور منتہا سیر زمین کا سفر مکمل کہاں ہوا، الى المسجد الحرام، مسجد اقصا تک۔ اقصا کا معنی دور، اقصا کا معنی بہت دور، یعنی کعبہ شریف سے دور۔ الذی فضیلت مسجد اقصا، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصا کہ برکتیں رکھی ہم نے اس کے آس پاس، دینی برکتیں اور دنیاوی برکتیں۔ بارکنا کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، دینی و دنیاوی۔ مثلا اشجار و انہار مثلا، یہ تو ہو گئی دنیاوی برکتیں، یہ تو کیا ہو گئیں، اور دینی برکتیں کیا ہیں کہ ہزارہا کی تعداد میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سرزمین میں آئے اور وحی کا محبت رہا وہ علاقہ، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ شام کی جو سرزمین ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، حکمت اسراء کیوں سیر کرائی، تاکہ دکھائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من آیاتنا، اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں میں سے، کچھ قدرت کی نشانیاں دکھانی تھیں۔ اب ذرا غور کرنا، باقی مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ہے جنت، سدرۃ المنتہا اور او آسمان کے عجائبات، یہ نشانیاں دکھانا مقصود تھیں۔ کیا عرض کیا؟ اللہ نے یہ سیر کیوں کرائی؟ جنت، سدرۃ المنتہا، جنت کے نظارے وغیرہ، عجائبات آسمانوں کے، یہ دکھانے تھے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نشانی سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی ہلاکت۔ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہلاکت مشرکین از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، اب ذرا سمجھنا، ایک اور جملہ آپ کے پاس حولہ پر لکھا ہوا ہے، متعلقات کو بھی مسجد کے حکم میں رکھا، جو آس پاس اس کی متعلقات جو چیزیں تھیں ان کو بھی مسجد کے حکم میں رکھ دے، یہ تو جملہ حولہ کا، اور من آیاتنا کے نیچے ہلاکت مشرکین، ذرا کھولو، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ سورۃ طٰہٰ اور آیت نمبر 23، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، 466، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، ملا تو اپنے ہاتھ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بغل کی طرف، نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی تکلیف کے، یہ نشانی ہے، اور دوسری نشانی ہے، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى فَعَلْنَا مَا فَعَلْنَا، عبارت کیا تھی؟ فَعَلْنَا مَا فَعَلْنَا، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، ہم نے کیا جو ہم نے کیا، ہم نے آپ کو معجزات دیے ہیں، کیوں؟ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بڑی نشانیوں میں سے۔ اس کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوگا، یعنی ہلاکت فرعون و فرعونیین، آس حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، کیا مطلب؟ میرے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، فرعون کے دربار میں جاؤ، مسئلہ بیان کرو اور معجزات پیش کرو، اگر اس نے معجزات کا انکار کیا تو ہم اس کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں یہی مطلب ہے اس مقام پر، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم معجزہ معراج والا دکھا رہے ہیں، نہ مانا تو ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بدر کا غزوہ پیش آیا، جس میں 70 مشرک مارے گئے اور 70 پکڑے گئے۔ یہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ دلیل توحید عقلی، یقیناً وہ اللہ وہی ہے، السمیع سننے والا، ہر پکار کا، البصیر دیکھنے والا ہے، ہر دکھ اور درد کا۔ ٹھیک، اب ہم نے اس آیت میں کتنی باتیں کر دی، ایک تو سفر کے 6 انداز عرض کر دیے، اور نمبر 2 ہم نے 4 اختلافی مسائل کا حل بھی اس آیت میں پیش کر دیا، اور تیسری ہم نے کیا بات کی کہ اللہ نعمت کا ذکر کرے تو بندے ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا، اور ہم نے کیا بات کی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا پر، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ہلاکت مشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرنا برحق، تھوڑی دیر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا طویل ترین سفر کر کے واپس آنا برحق، لیکن سبحان، پھر بھی آپ اللہ کے شریک نہیں بنے، اللہ لا شریک ہے، جاتے ہوئے بھی عبد تھے، واپس آئے تو اوہا الہ ما اوہا الہ عبدہ ما اوہا، واپس آئے تو آپ عبد تھے۔ ورنہ ایک اور بات چھوٹی سی کرتا ہوں، کیا اللہ رات کے بجائے دن کو سیر نہیں کرا سکتا تھا؟ نہیں کرا سکتا تھا. اللہ نے سیر کرائی ہے رات کے وقت. اس میں راز کیا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو سیر کرنے کے لیے جا رہے ہوتے اللہ پاک لے جاتا تو پھر امتحان نہ بنتا. اب نہ ماننے کی وجہ سے ابو جہل زندیق بن گیا اور ماننے کی وجہ سے ابو بکر صدیق بن گیا. اور جملہ یہ بات ذہن نشین رکھنا, بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں آنا فی الحتیم, لکھ لو آنا فی الحتیم, یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا فی الحتیم, رواہ البخاری, میں حتیم میں تھا, جبریل آیا اور مجھے لے گیا. آپ کہاں تھے؟ کچھ حتیم ذہن میں ہے کہ حتیم کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کے ساتھ جو چھوٹی سی جگہ بچی ہوئی ہے طواف کرنے والے اس کے باہر طواف کرتے ہیں. مکہ والوں کے پاس حلال کے پیسے ختم ہو گئے تھے, انہوں نے تھوڑی سی جگہ کعبہ شریف کی بچا دی, کمرے کو چھوٹا کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ اس حتیم والی جگہ کے اندر نماز پڑھے وہ بیت اللہ شریف کے کمرے کے اندر نماز ادا کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معجزہ پیش آیا تو کہاں تھے؟ آنا فی الحتیم. اب مشہور یہ کر دیا گیا ہے کہ ام ہانی کے گھر سے میرا شروع ہوا. کیا مشہور کر دیا گیا ہے؟ مولانا خیال تو کرو, ام ہانی میں انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں گفتگو کروں گا کہ ہجرت دن کو ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت کون سا تھا؟ دن. لوگوں نے کیا مشہور کر دیا یہ ہجرت رات کو ہوئی ہے. یہ حضرت علی سو رہے تھے بستر پر اور وہاں خطرہ بہت زیادہ تھا اور یہ ہے اور وہ ہے اور گھیرا تھا فلاں فلاں. حالانکہ بخاری شریف کے الفاظ میں آپ کو دکھاؤں گا, بخاری شریف یہاں میں لے آؤں گا پیش کروں گا, جس کے اندر لفظ ہوں گے کہ نبی علیہ السلام ظہر کا وقت تھا دوپہر کا, سارے لوگ دوپہر کے وقت اپنے اپنے گھروں میں تھے, سخت دھوپ تھی. بی بی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, بات کی, بات دکھاؤں گا انشاءاللہ حدیث پاک, اور اونٹنیاں تیار تھیں, نبی علیہ السلام اور ابا جان حضرت صدیق اکبر سوار ہوئے اور فوراً غار میں پہنچ گئے. یہ بی بی عائشہ بیان کرتی ہے ظہر کے وقت. ہجرت دن کو ہوئی لیکن اہل تشیع نے اس کو رات کا وقت بنا دیا. کیا؟ حضرت علی کو فضیلت دینے کے لیے. جی خطرہ تو اصل گھر میں تھا, جی دشمن قتل کرنے آئے ہوئے تھے. حضرت علی کی شان دیکھو, بستر پر لیٹا ہوا ہے, اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. صرف یہ فضیلت حضرت علی کو دینے کے لیے ہجرت کا وقت رات کا بنایا. اور یہ ام ہانی کون تھی؟ اب ہجرت والا سفر ہو تو فضیلت حضرت علی کو دینے کی کوشش کی. مونا حضرت علی کی فضیلت اپنے مقام پر, لیکن حقائق کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اور نمبر دو, یہ جب معراج والا سفر ہوا تو حضرت علی کی بہن کا گھر بنا دیا. یہ نبی پاک ام ہانی کے گھر میں تھے. ام ہانی کون تھی بھائی؟ یہ حضرت علی کی بہن تھی. اور یاد رکھنا ام ہانی وہ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ابو طالب سے رشتہ مانگا تھا. چچا مجھے اپنی بیٹی کری. اس نے کہا نہیں نہیں, تو غریب ہے, تجھے نہیں رشتہ دیتا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس عورت کے رشتے کا انکار ہو گیا ہے اس لڑکی کے گھر میں نبی پاک کیا کر رہے تھے؟ کچھ بات آپ کے ذہن میں آئی بھی ہے کہ نہیں آئی؟ جس ایک عورت اور پھر وہ عورت کہ جس کے رشتے کا انکار ہو چکا ہے, نبی پاک وہاں کیا کر رہے تھے؟ رات کے وقت وہاں سوئے ہوئے تھے. یہ کیا مطلب ہے؟ صرف یہ معراج والی فضیلت علی کے گھرانے کو دینے کے لیے, ابو طالب کے گھرانے کو دینے کے لیے یہ ساری باتیں ایجاد کی گئیں. بخاری شریف کے لفظ کیا ہیں؟ آنا فل, میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا جب جبریل آیا اور مجھے لے گیا. ورنہ کچھ خاکہ ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ آگے چلو, یہ ضروری بات کرنی تھی. مکہ والو, ہم نے تمہیں معجزہ دکھا دیا ہے, اب اگر تم نے نہ مانا تو پھر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا. وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ھدى لبنی اسرائیل, آپ کے پاس ایک ربط لکھا ہوا ہے. رابط سورت، سورت النحل میں تھا اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، بنی اسرائیل میں ہے کہ تمہیں معراج جیسا جلیل القدر معجزہ دکھایا گیا، اگر اب بھی نہ مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، چنانچہ بعد از معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو غزوہ بدر واقع ہوا۔ بس لکھو بھائی، ٹھیک کرو، غزوہ بدر، یہ غزوہ حنین واقع ہوا۔ بس اب کیا کریں، غزوہ بدر واقع ہوا جس میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے۔ مولانا مقام حل ہو گیا، آیت حل ہوئی ہے کہ حبیب اللہ نہیں ہوئی؟ آیت حل ہو گئی الحمدللہ۔ آگے چلو، وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا۔ عرض کیا ہے دو قسم کی آیات آئیں گی، آیات توحید، آیات معجزہ۔ دلیل توحید نقلی استورات، دلیل توحید نقلی، دلیل نقلی کی 7 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے پچھلی کتب سابقہ کا حوالہ پیش کرنا۔ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور بنایا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذون، اس کے نیچے الفاظ لکھوائے تھے خلاصہ تورات، اللہ تتخذون من دونی وکیلا۔ اب ذرا خیال کرنا، اس کی 2 ترکیبیں ہیں، ذرا ذہن حاضر کرو تو انشاءاللہ بات بڑی آسانی سے عرض کر دوں گا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، وکیلن کے نیچے لکھا ہوا ہے مفعول ثانی، اور ذریت من حملنا، ذریت مضاف، من حملنا یہ آگے مضاف الیہ اس کا آ رہا ہے، یہ ہے مفعول اول۔ اب ذرا غور کرنا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، عبارت یوں تھی، اللہ تتخذوا ذریت من حملنا مانو من دونی وکیلا، عبارت کیا تھی، اللہ تتخذوا ذریت من حملنا ما نوح من دونی وکیلا۔ اب کیا مطلب بنا، نہ بناؤ تم، میں من دونی وکیلا کا معنی نہیں کر رہا، بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، خلاصہ تورات کیا تھا کہ نہ بناؤ تم اولاد ان کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں ہم نے جن کو سوار کیا تھا ان کی اولاد کو نہ بناؤ۔ کیا نہ بناؤ، من دونی وکیلا، میرے بغیر کار ساز نہ بناؤ۔ یہ دیکھنا میری طرف، شاہ صاحب جملہ پھر عرض کر رہا ہوں، جن کو ہم نے، دیکھو گے تو چٹکی میں بات سمجھ آئے گی، ایسے کیسے آئے گی، جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا ان کی آگے اولاد چلی، جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا ان کی اولاد کو تم میرے بغیر کار ساز نہ بناؤ۔ بات سمجھ آ گئی مولانا، جن کو ہم نے، دہراؤ، حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا ان کی اولاد کو کیا نہ بناؤ، کار ساز نہ بناؤ، میرے بغیر کار ساز ہوں تو میں ہوں، وہ کار ساز نہیں ہے۔ ایک انداز سمجھ آ گیا، اب دوسرا انداز ذرا غور سے سنو، وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا۔ دوسرا انداز، دی ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب اور بنایا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اب آہدن ایک مفعول مقدر ہے، آہدن ایک مفعول مقدر ہے، کیا عبارت بنی، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا آہدا۔ خلاصہ تورات کہ نہ بناؤ تم میرے بغیر کار ساز کسی ایک کو، عبارت کیا بنی، نہ بناؤ تم میرے بغیر کار ساز، بس آگے ذریت ہے یہ الگ کلام ہے، بات مکمل، کسی ایک کو بھی میرے بغیر کار ساز مت بناؤ، عبارت پوری ہو گئی، اگر کار ساز ہوں تو صرف میں اللہ ہوں۔ شاہ صاحب بات حل ہو گئی، مولانا کیا کہا میں نے؟ دوسرا انداز کیا ہے کہ نہ بناؤ میرے بغیر کسی ایک کو بھی کارساز مت بناؤ اگر کارساز ہوں صرف میں. یہ ذریت من حملنا الگ کلام ہے. عبارت یوں تھی یا ذریت من حملنا, عبارت کیا تھی؟ یا نیچے لکھا ہوا ہے یا, یہ منادا ہے حرف ندا محذوف کا. عبارت یوں تھی یا ذریت من حملنا ما نوح, اے اے خیال کرنا اے اولاد ان کی جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ, اے اولاد ان کی جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ, کونو شکور علی, نیچے لکھا ہوا ہے کونو شکور علی, مقصود بن ندا محذوف ہے. مقصد کیا ہے تمہارا آواز دینے کا؟ مقصد یہ ہے کونو شکور علی, اے اولاد ان کی جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ. او نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد, او نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد, کونو شکور علی, تم میرے شکر گزار بن کر رہو, کیونکہ انہ کان عبدن شکورا, نوح علیہ السلام بھی شکر گزار بندہ تھا, تم ان کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد ہو, تم بھی شکر گزار بنو, شرک چھوڑ دو. انہوں نے کیا کہا؟ عبارت کیا تھی؟ یا ذریت من حملنا ما نوح کونو شکور علی, اے من من اے اولاد ان کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام سوار, اور نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد, تم کیا بن جاؤ؟ شرک چھوڑ دو اور کیا بن جاؤ؟ شکر. کیوں؟ انہ کان عبدن, اور جن کے ساتھ ہم نے سوار کیا تھا نا وہ نوح علیہ السلام بھی شکر گزار بندہ تھا, تم بھی شکر گزار بن جاؤ. دو انداز سمجھ آ گئے. اچھا میں تینوں آیتوں کا ربط آپ کو لکھواؤں گا, ذرا حوصلہ کرو مجھے مانا کرنے دو. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب, تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ. وقضینا الی بنی اسرائیل, صاف کہہ سنایا ہم نے, صاف کہہ سنایا ہم نے, نیچے لکھا ہوا ہے مانا بطور پیشین گوئی, الی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی طرف, فی الکتاب, کتاب میں, لکھا ہے تورات یا صحف میں, لتفسدن فی الارض, مضمون اول, ہم نے تورات میں کیا لکھا؟ ضرور بھی ضرور تم فساد کرو گے سرزمین مصر, شام کی سرزمین میں. بنی اسرائیل تم فساد کرو گے شام کی سرزمین میں, مرتین دو بار, دو بار تم فساد کرو گے. نیچے لکھا ہے مخالفت شریعت موسوی و عیسوی, وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا, ضرور بھی ضرور سرکشی کرو گے تم, سرکشی کرنا بہت بڑی. یہ ہم نے کہاں کہہ سنایا تھا تم کو؟ فی الکتاب, تورات میں, یا تورات میں یا صحف میں, تم دو دفعہ فساد کرو گے اور سرکشی کرو گے, سرکشی کرنا بہت بڑی. ٹھیک. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قزینہ کے نیچے نمونہ تخویف دنیاوی, تخویف دنیاوی کا نمونہ. مشکل مقام ہے, انشاءاللہ آسانی سے حل کروں گا. ہمارے محترم استاد الادتا صاحب ہمارے بڑے پیارے استاد ہیں, وہ فرماتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ تم بات کو مشکل کر کے ساتھیوں کے سامنے پیش کرو, تدریس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ مشکل بات کو آسان کر کے پیش کرو. آسانی سے پیش کروں گا, انشاءاللہ مزہ ہی آ جائے گا. اب ذرا تھوڑا سا حاشیہ لکھ لو. بنی اسرائیل کا ذکر جن کے لیے تورات کو ہدایت بنایا گیا, لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا, دو مرتبہ زمین میں فساد کیا اور دو مرتبہ سزا دیے گئے. اس سے رکھنا ہے کہ بہت اونچا مجھے رکھا نہیں, کل پتا کرو کتنے وہ نہیں چن لیجیے ربیع میں وہ کتنے, اس کے نیچے لکیر لگاؤ. ایک اور حاشیہ اسی آیت کا, نمبر ایک, جب مخالفت شریعت موسوی کی تو ان پر اللہ نے بخت نصر مسلط کر دیا. جس نے بہت تباہی پھیلائی ہے, نوٹ, پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کو غلبہ عطا کیا, نمبر دو, جب انہوں نے شریعت عیسوی کی مخالفت کی, حضرت زکریہ اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا, تو اللہ نے ان پر شاہ بابل فردوس کو مسلط کر دیا. جس نے بہت قتل و غارت کی, بس یہ تو میں نے یہ آنے والی آیات کا خلاصہ آپ کو لکھوا دیا. اس کے نیچے لکیر لگائیں, اب میں ذرا رب ترس کرتا ہوں, یہ تو پیر آوے جی, وہ چھوٹا کت ہے, وہ کرتا ہوں, لکھے جی, معجزہ اسراء و معراج, برائے اثبات توحید, اور یہی اثبات توحید تورات میں تھا. اور اسی توحید کی مخالفت کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دو دفعہ ذلیل و خوار ہونا پڑا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگلے صفحے پر آ جاؤ جی, یہ ہوگی آشیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, پہلی سطر اس کا آشیا. اگر تم ٹھیک راستے پر چلے تو اللہ مہربانی کرے گا, غلبہ دے گا, اگر فساد کیا تو دنیا میں عذاب اور آخرت میں جہنم ملے گی. وہ کب باز آنے والے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی کیا عرض کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی, آپ کے قتل کے منصوبے بنائے. کھانے میں زہر دیا, اے بیٹھا نے حاجی مکان, حاجی مکان نہیں لگا مجھ سے کوئی وکھرے ونجو گل سمجھاؤ, وکھرے ونجو اٹھو آج سے. آپ کے کھانے میں زہر دیا تو دنیا میں سزا ملی کہ کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے, باقیوں نے ذلت سے جزیہ دینا قبول کیا. اب آ جاؤ مولانا آیات کو حل کریں. میں نے ربط کیا لکھوایا ان تینوں آیتوں کا؟ دیکھو مفسرین کرام حیران ہیں کہ پہلی آیت کے اندر موسیٰ کا ذکر, پھر شاہ صاحب تورات کا ذکر چل پڑا, پھر بنی اسرائیل کے فساد کرنے کا اور ذلیل ہونے کا ذکر چل پڑا, ربط کیا ہے؟ ربط میں نے ایک ہی جملے میں عرض کر دیا, حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات کا خلاصہ. مولانا سمی پڑھو, ذرا دیکھو مولانا, مہربانی کرو مولانا سمی پڑھ رہے ہیں, میں دہراتا ہوں. یہ کیوں دکھایا گیا معجزہ؟ برائے اس بات توحید, اور یہی اس بات توحید کہاں تھا؟ تورات میں تھا, اور اسی توحید کی مخالفت کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دو دفعہ ذلیل ہونا پڑا. بس ذرا سی بات تھی, اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. آ جاؤ جی. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. یہ دیکھو, مہربانی کرو, میں نے حاشیہ لکھوا دیا ہے, ذرا میرا اشارہ دیکھو, میں چٹکی میں بات سمجھاؤں. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ نیچے نہ دیکھنا, اب نیچے نہیں, حاشیہ میں نے لکھوا دیا. اللہ نے تورات میں فرما دیا تھا بنی اسرائیل تم دو دفعہ زمین میں فساد کرو گے. نمبر ایک, جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی, فساد کیا, شرک کیا, تو اللہ کریم نے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کر دیا. اس نے آ کر تباہی بربادی مچائی, بیت المقدس کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, ان سے تورات کا نسخہ چھین کر لے گیا, ان کے بچوں کو عورتوں کو قیدی بنایا, جوانوں کو قتل کیا, بڑا اس نے فساد مچایا اور بہت قتل و غارت کا بازار گرم کیا. یہ بڑے ذلیل و خوار ہوئے. پھر اللہ کریم نے ان پر مہربانی کی بڑی مدت کے بعد, پھر حضرت داؤد علیہ السلام ان میں پیدا ہوئے اور اللہ کریم نے ترقی دی. ٹھیک, اب اللہ نے فرمایا اگر پھر تم نے دوسری بار فساد کیا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی, پھر سزا دوں گا. پھر اللہ کریم نے جب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کو ترقی دے دی, عروج دے دیا, تو پھر یہ فساد پر تل گئے, حضرت عیسیٰ کی شریعت کی مخالفت کی, حضرت عیسیٰ کے قتل کے منصوبے بنائے وغیرہ وغیرہ, الزامات لگائے, شرک شروع کر دیا. پھر اللہ نے ان پر بابل کے بادشاہ فردوس کو مسلط کر دیا, اس نے پھر ان پر قتل و غارت کا بازار گرم کیا. یہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے, پھر حاشیہ پڑھیں گے, ذرا ذہن حاضر کرو, میں مانا کروں. کتاب لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. وقیل بنی اسرائیل فی الخطاب، تخویف دنیاوی کا نمونہ، مکے والو تمہارے ساتھ بھی ایسا کروں گا، اور صاف کہہ سنایا ہم نے بنی اسرائیل کو، فیصلہ کیا ہم نے بنی اسرائیل ادھر، صاف کہہ سنایا کتاب کے اندر تو راضی اصوف کے اندر، لا تفسدن فی الارض مضمون اول، اس بات کو نہیں بھلانا، مضمون اول پر ذرا غور کرنا، ضرور بے ضرور تم فساد کرو گے شام کی سرزمین میں، لکھا ہے حقوق اللہ یعنی تلفی حقوق اللہ، اللہ کے حق کو ضائع کرو گے، مرتین دو بار، والا تعلن علوان کبیرہ، تلفی حقوق العباد، ضرور بے ضرور تم سرکشی کرو گے، سرکشی کرنا بڑی، فیضا جا واد اولا ہما، اس کے نیچے واد اولا ہما کے نیچے دو لفظ لکھ لو، پہلی مرتبہ بخت نصر نے برباد کر دیا اس آیت کے نیچے، فیضا جا واد اولا ہما، پس جس وقت آ گیا ان دونوں میں سے پہلا وعدہ، ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آ گیا، انہوں نے تورات کی مخالفت کی، شرک شروع کیا، تو بعثنا علیکم عبادا لنا، مقرر کیا ہم نے ثمرہ سزا کے لیے تمہارے اوپر، عبادا لنا بندوں کو، کون سے بندے، لنا جو ہمارے تھے، نیچے لکھا ہے اضافت ملکیت، یعنی ہم ان کے مالک تھے، ہم نے اپنے بندوں کو مسلط کیا، اولی باس شدیدین سخت لڑائی والے، فجاسو خلال الدیار، پس وہ پھیل پڑے گھروں کے درمیان، اور تم کو قتل و قید و غارت کیا، وکان وعدا مفعولا، اور ہے وعدہ اللہ کریم کا کیا ہوا، یہ پہلی مرتبہ کس نے حملہ کیا، انہوں نے مخالفت کس کتاب کی تھی، تورات کی، ثم رددنا لکم الکرہ، جب تم نادم و تائب ہوئے، پھر لوٹا دیا ہم نے تمہارے لیے الکرہ غلبہ، پھر ہم نے غلبہ لوٹا دیا، نیچے لکھا ہے ترقی جہا، اول غلبہ اللہ نے لوٹا دیا علیہم تمہارے اوپر، یہ میں نے آپ کو لکھوایا داؤد علیہ السلام کا دور، پھر ان کو ترقی مل گئی، وامددناکم نمبر دو مال، ترقی مال، امداد کی ہم نے تمہاری مالوں کے ساتھ، لکھے غارت شدہ جو مال تم سے چھینے گئے تھے پھر اللہ نے دے دیے، وبنین سوم ترقی اولاد، اور بیٹوں کے ساتھ قید شدہ، پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے جہاد کیا، انشاءاللہ تذکرہ اس کا آئے گا سورۃ البقرہ کے اندر، تو پھر اللہ کریم نے ان کو وہ بھی واپس کر دیے جو ان کے قیدی بنے ہوئے تھے، اور نمبر چار، چاروں تک ترقی ادبا، پیچھے جلنے والوں کی ترقی، اور کر دیا ہم نے تم کو اکثر نفیرا، بہت زیادہ ذروے نفری کی ہم نے تعداد بھی تمہاری بڑھا دی، یہ کس زمانے کی بات ہے حضرت، ہاں ماشاءاللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، ان حسنتم احسنتم لانفسکم مضمون دوم، اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، یہ بھی وعدہ تھا، اگر تم نیکی کرو گے، نیکی کرو گے اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے پس اسی کے لیے ہوگی، نفسوں کے لیے، یعنی سزا ہوگی، یعنی سزا، فالحا لام بمن اعلی، اسی کے اوپر وبال ہوگا، اگر برائی کرو گے اپنے اوپر تمہارے وبال پڑنا ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، فیضا جا وعد الاخرہ، جس وقت آ گیا وعدہ دوسرا، پچھلا وعدہ آ گیا اور وعدہ، نیچے لکھا ہے باسنا عبادن جزا معذوف ہے، باسنا دوسرا وعدہ آیا، انہوں نے کس کی مخالفت کی، شریعت عیسوی کی، شریعت عیسوی کی مخالفت کی، پھر باسنا عبادن، جس وقت دوسرا وعدہ آئے گا نا، ہم پھر اپنے بندے مقرر کر دیں گے، بھیج دیں گے، ایسے ہی ہوا، لیسوؤ، اس کے نیچے لکھنا ہے یدخلون، کیا لفظ محذوف ہے، یدخلون، جس وقت آیا وعدہ پچھلا، شریعت عیسوی کی مخالفت کی تو داخل ہوں گے وہ یعنی وہ فردوس شاہ بابل، لیسوجوہکم، تاکہ مار مار کر بگاڑ دیں تمہارے چہرے، ولیدخل المسجد الا تکوینی، یہ میں اللہ کی تقدیر میں بات لکھی ہوئی تھی، اور تاکہ داخل ہوں یہ پچھلے لوگ لوٹ مار کے لیے مسجد میں، بیت المقدس میں، کما داخل ہوا ولا مرہ، جیسا کہ داخل ہوئے تھے وہ پہلی بار، پہلے جیسے بخت نصر نے تباہی مچائی یہ انہی کی طرح مچائیں، والے یتبرو ما علو تدبیرہ، اور تاکہ خراب کر دیں، ما علو جس پر غلبہ پائیں، تدبیرہ خرام کرنا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دوسری مرتبہ کس نے ان پر حملہ کیا؟ بابل کے بادشاہ فردوس نے، پھر تباہ و برباد۔ عصا ربکم مضمون سوم، کیا مطلب ہے مضمون سوم کا؟ اس کتاب میں یہ مضمون بھی لکھا ہوا تھا، عصا ربکم من یرحمکم، امید ہے تمہارا پروردگار رحم کرے تم پر، کیسے؟ بصورت اتباع شریعت محمدیہ، اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیچھے چلو گے پھر اللہ تم پر رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم لوٹو گے، سزا دنیاوی، اگر تم لوٹو گے، عُدْنا ہم بھی لوٹیں گے، ثمرہ دنیاوی، خیال کرنا مولانا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے، کیا مطلب؟ اگر تم شریعت کی خلاف ورزی کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے، اتنا ہم بھی لوٹیں گے، ہم بھی سزا دیں گے، پھر ہم بھی سزا دیں گے۔ میں نے جملہ، اچھا یہ آیت پوری کر لوں، وجعلنا جہنم للکافرین حصیرہ، ثمرہ اخرویہ، یہ تو دنیا میں ہم سزا دیں گے، اور جعلنا جہنم، سزا اخروی، بنایا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے، حصیرن، قید خانہ۔ میں نے جملہ لکھوایا، تم ٹھیک راہ پر چلے تو اللہ مہربانی کرے گا، غلبہ دے گا، اگر فساد کیا تو دنیا میں عذاب اور آخرت میں جہنم ملے گی۔ وہ کب باز آنے والے تھے؟ وہ کون؟ بنی اسرائیل۔ وہ کب باز آنے والے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، کھانے میں زہر دیا، تو دنیا میں سزا ملی کہ کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، باقیوں نے ذلت سے جزیہ دینا قبول کیا، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ ان ھذا القرآن، ساڈا کام لمبا ہی وے، کو کم ہے تو میں تہاڈی گل سن ہی نہ، ورنہ کام لمبا ہے ساڈا، تے میں تو نکل ہی نہ سکدا۔ ان ھذا القرآن یھدی للتی ہی اقوم، بارش آسی امید ہے۔ حاج صاحب، شاہ صاحب آ گئے، اج بارش، قاسم شاہ صاحب اج بارش آئے، ماسٹر صاحب ہونا چکر لایا، بارش آج آئے، میں تھا ان ھذا القرآن یھدی للتی ہے یا اقوم۔ مولانا کیا عرض کیا تھا، سورت میں کتنی قسم کی آیتیں آئیں گی؟ دو، آیات معجزہ اور آیات توحید۔ یہ آیت معجزہ آ گئی، ان ھذا القرآن یھدی للتی ہے یا اقوم ویبشر المؤمنین، یقیناً یہ قرآن یھدی للتی ہے یا اقوم، وصف اول، رہنمائی کرتا ہے اس طریقے کی، یا اقوام، جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ اقوام بالکل سیدھا ہے، یہ جو اس میں تفضیل کا صیغہ لایا گیا کمال کے لیے، بالکل سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ان ھذا القرآن کا جملہ لکھو جی، قرآن کے ہوتے ہوئے اور معجزے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے اس عبارت کو بھی ٹھیک کرو، جو نیچے یا اقوام کے ہے نا، افعل و تفضیل، یہ درمیان میں لفظ کاٹو، کمال کے لیے ہے، افل و تفضیل کمال کے لیے ہے، درمیان والے لفظ کاٹ دو۔ یہ افل و تفضیل کا صیغہ کیوں ہے؟ کمال، بہت ہی سیدھا راستے کی قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ جملہ کیا لکھوایا، او موج سے مانگنے والو، قرآن، قرآن کے ہوتے ہوئے اور موجے کی کیا ضرورت ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. وظیفہ قرآن, عنوان کیا لکھا ہوا ہے؟ وظیفہ قرآن. قرآن پاک کی ڈیوٹی کیا ہے, کرتا کیا ہے؟ خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو, اصلاح عقیدہ جن کا عقیدہ ٹھیک ہے. کون سے ایماندار؟ الذین یعملون الصالحات, جو عمل کرتے رہتے ہیں نیک. سبحان اللہ, معنی پر تو غور کرو مولانا, کیا معنی کیا عمل؟ یہ معنی نہیں کر رہا عمل کرتے ہیں, کرتے کا معنی بھائی ایک آدھا کر لیا نا, عمل کرتے رہتے ہیں نیک, اصلاح عمل ان کی عادت بنی ہوئی ہے نیک عمل کرنا. کیا خوشخبری قرآن سناتا ہے؟ ان لہم مجرن کبیرا, یقیناً ان کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا, یہ خوشخبری سناتا ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, سبحان اللہ, تخویف اخروی وسوسوں, اور یقیناً ان لوگوں کے لیے ہے جو نئی ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ. آتدنا لہم مذابا علیما, تیار کی ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک. یہ قرآن خوشخبری بھی سناتا ہے اور ڈراتا بھی ہے. سورۃ حمیمہ سجدہ. بشیرا ونذیرا, جلدی کھولو مولانا وقت کم ہے. بشیرا ونذیرا 692 صفحہ. قرآن پاک کیا ہے؟ بشیرا ونذیرا, بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. بشیر کن کے لیے ہے؟ ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والا. نذیرا, نہ ماننے والوں کو ڈرانے والا. افسوس, فاعرض اکثرهم, منہ موڑ لیا ہے بہت سارے لوگوں نے. فہم لا یسمعون, قرآن سننا ہی نہیں چاہتے. قرآن, قرآن بشیر ہے, قرآن نذیر ہے, لیکن فاعرض اکثرهم فہم لا یسمعون, منہ موڑ لیا ہے بہت سارے لوگوں نے. فہم لا یسمعون, قرآن سننا ہی نہیں چاہتے. یہاں بھی بشیر نذیر دونوں باتیں آ گئیں. وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ, زجر, اللہ نے ڈانٹا. ربط لکھو مولانا, جلدی کرو. معجزہ دکھانے کے باوجود, جلدی جلدی قلم چلاؤ, معجزہ دکھانے کے باوجود مانتے نہیں, الٹا عذاب مانگتے ہیں. وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ, مانگتا انسان مشرک, انسان پر مشرک انسان, مشرک انسان مانگتا ہے. نیچے لکھا ہے تقاضا کرتا ہے اور جلدی مانگتا ہے. بے شر, عذاب کو. شر کا کیا معنی کیا؟ مشرک انسان عذاب مانگتا ہے. دعا ہو بالخیر, یہ منصوب ہے بنازل خافض عبارتی, قد وائے ہی, عبارت کیا تھی؟ قد وائے ہی بالخیر, مثل مانگنے اس کے خیر کو. نیچے جملہ لکھو مولانا بالخیر کے ساتھ, جس طرح خیر جلدی مانگنی چاہیے تھی, جس طرح خیر جلدی مانگنی چاہیے تھی. خیر مانگنے کے بجائے عذاب جلدی مانگتا ہے, ہائے او ظالم, مانگنی کیا جلدی چاہیے تھی؟ خیر جلدی مانگنی چاہیے تھی. خیر جلدی مانگنے کے بجائے عذاب جلدی مانگتا ہے, وہ ظالم انسان. فکان الانسان وجولا, اور ہے انسان جلد باز, ہے انسان جس طرح خیر جلدی مانگتا ہے اسی طرح عذاب بھی جلدی مانگتا ہے. کھولو مولانا سورۃ الانفال. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک, جلدی کرو, آیت نمبر 32, 266. اللہم ان کان, مکے والے اکٹھے ہو گئے, نظر ابن حارث ان کا لیڈر تھا, کعبہ شریف کا خلاف پکڑ لیا, جس وقت کہہ رہے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اے اللہ اگر ہے قرآن, اگر ہے نبی سچا, من عندک تیری طرف سے سچا ہے, تو نے سچا بنایا ہے, ہم نہیں مانتے, پھر نہ ماننے سے تو ہمارا مر جانا اچھا ہے. فامطر علینا حجارۃ من السماء, بارش برسا ہمارے اوپر پتھروں کی آسمان سے. اویتنا عذاب علیم, یا دے تو ہم کو عذاب دردناک, عذاب مانگ رہے ہیں. اللہ کا جواب, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اب کیا کروں, کراچی والے ہمارے مہمان, گلگت والے, مانسیرا والے, بلکہ لاہور والے, آپ کیا سمجھیں گے, بوجنا والا والے ساتھی, منڈی والے جن کی زبان پنجابی ہے آپ کیسے سمجھیں گے؟ میں مانا کرتا ہوں اپنی بولی میں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں، دردناک عذاب مانگ رہے ہیں، وما کان اللہ، سریکی والے حباب، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں اللہ عذاب دیواں تہا چاہ، حاج رزاق صاحب ہماری سریکی میں مانا، عذاب مانگ رہے ہیں پتھروں کی بارش، میں اللہ دیواں تہا چاہ، پر میرے محبوب نہ دیندا تہاڈا منہ۔ اب آپ یہ سریکی سمجھتے نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ مانا دروازہ کھٹکا، میں نے دروازہ کھولا، دروازے پر میرا دشمن کھڑا تھا، کیسے آئے ہو ہارون؟ دیکھے میرے ہو، کیسے آئے ہو؟ حضرت یہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اب میرا دل نہیں چاہتا، اس نے بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں، میں نے دیکھا ایک میرا دوست ساتھ کھڑا تھا، میں نے کہا آپ کیسے، ماسٹر عبدالحمید صاحب آپ کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی میں اس کا سفارشی بن کر آیا ہوں۔ اوہو، آپ سفارشی بن کر آئے، اس نے تو بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں، یہ مہربانی کرو معاف کر دو، میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا معاف کرنے کے لیے دل تو نہیں کرتا، لیکن معاف کرے دا بیاں تہاڈا منہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی احمد خان، سنائی کہ نہیں؟ ماسٹر صاحب نلی صاحب کو محبت ہے، معاف تا پیا کر، دل نہیں چاہتا معاف کر رہے ہوں، لیکن ماسٹر صاحب آ گئے تہاڈا انہاں دا منہ ہے، معاف پیا کرنا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، عذاب دیواں تہا چاہ، حاج صاحب دیواں تہا چاہ، پر نہ دیندا سونیا تہاڈا منہ ہے، جتنے تک آپ کا ڈیرا رہے گا دور اندھیرا رہے گا، رحمت کا بسیرا رہے گا۔ آ جاؤ، آؤ جی۔ کان الانسان عجولا، ہے انسان جلد باز طبی طور پر۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل، آیت توحید دوم، دو آیتیں چلیں گی، آیت موجزہ، آیت توحید۔ بنایا ہم نے رات کو اور دن کو نعم حسیہ، کیا لکھا ہوا ہے عنوان؟ نعم، جو نعمتیں محسوس ہوتی ہیں۔ بنایا ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں، فمحونا آیت اللیل، بس اندھیرے والا بنایا ہم نے رات کی نشانی کو، یعنی رات کو، یہ اضافت بیانیہ ہے، ہم نے اندھیرے والا بنایا رات کی نشانی کو، یعنی خود رات کو، رات کو ہم نے اندھیرے والا بنایا۔ وجعلنا آیت النہار مبصرہ، بنایا ہم نے دن کی نشانی کو، یعنی خود دن کو، کیا بنایا؟ مبصرتن، روشن، دن کو، رات کو اندھیرے والا بنایا، دن کو روشن بنایا، کیوں؟ لتبتغوا فضلا من ربکم، حکمت اول، تاکہ تم تلاش کرو دن میں روزی اپنے پروردگار کی طرف سے، اللہ کا فضل تلاش کرو روزی، نمبر دوم حکمت، ولتعلموا عدد السنین والحساب، سبحان اللہ، دوسری حکمت، تاکہ تم معلوم کر لو دونوں کے اختلاف سے، عدد السنین، سالوں کی گنتی، والحساب، اور چھوٹے چھوٹے حساب۔ آج ہی منگل کا دن ہے، آج بدھ ہے، آج ہفتہ ہے، آج جمعہ ہے، مہینہ پورا ہو گیا، یہ آدھا مہینہ گزرا، تم سالوں کا حساب اور چھوٹے چھوٹے حساب رکھو، اس لیے میں اللہ کریم نے یہ رات اور دن کا نظام بنایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، مولانا یہ تو بتا دو، مہربانی کرو، جب اللہ نے رات اور دن کا نظام بنایا، دن کو روشن بنایا، رات کو تاریک بنایا، تو اس صفت میں اللہ کا کون شریک تھا؟ فرمایا سبحانا، اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت میں شریک کیسے بن گئے؟ یوں مسئلہ سمجھایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، نعمت روحانیہ، اور ہر ایک چیز تفصیل کی ہے ہم نے اس کی، قرآن میں تفصیلاً تفصیل کرنا، جامعیت قرآن، قرآن جامع ہے، اس میں اللہ نے ساری چیزوں کی تفصیل کر دی ہے، نہ مولانا لکھا ہوا ہے یہ ہوتا جو ہی لئیے، جن کی دین میں ضرورت ہے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کی ہیں، کون سی چیزیں؟ جن کی دین میں ضرورت ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ نَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، تخویف اخروی آخرت میں نہیں چھوڑوں گا، ہر انسان لگا دی ہم نے اس کو اس کی قسمت، طائرہ اس کی قسمت، فی بھی اونوں کی اس کی گردن میں، ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کی گردن میں ڈال دی ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے طائرہ عملہ، ہر انسان کا عمل ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر ایک کا عمل اپنے لیے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکالیں گے، شاہ صاحب نے مانا کیا نکال دکھائیں گے، شاہ صاحب سے مراد شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے مانا کیا، نکال دکھائیں گے ہم اس کو، انسان کو، قیامت کے دن کتاب، یلقاہ منشورہ، ملے گا اس کو منشورہ، درحالے کہ وہ کھلی ہوئی ہوگی، ملے گا، یلقاہ کے نیچے لکھو یعنی دیکھے گا، کھلی ہوئی کتاب دیکھ لے گا، یہ کتاب ہے، ہمیں کتاب نکالیں گے، نکالیں گے، نکالیں گے کا کیا مطلب ہے شاہ صاحب؟ نکالنے کا کیا مطلب؟ کیونکہ جملہ لکھو، کیونکہ عالم غیب میں ملائکہ کے ہاتھوں میں محفوظ تھی۔ آ جاؤ سورۃ الکہف پر، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جی 446 صفحہ، 446 صفحہ، آیت نمبر 49، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، سبحان اللہ، رکھا جائے گا نام اعمال، پس دیکھے گا تو مجرم کو، ڈرنے والے ہوں گے مجرم، مما فی، اللہ، مما فی، ان اعمال کی وجہ سے جو اس میں لکھے ہوں گے، نام اعمال میں جو عمل لکھے ہوں گے، مجرم ڈرنے والے ہوں گے، اور کہتے ہوں گے مجرم، یا ویلتنا، ہائے ہماری بد نصیبی، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا، نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹا گناہ اور نہ بڑا گناہ، الا سا، مگر اس کو شمار کر رکھا ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پا لیں گے جو وہ عمل کرتے رہے سامنے۔ آ جاؤ جی، اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، حکم ہوگا، ہم کہیں گے اقرأ، اس کے نیچے لفظ نقول لہو، عربی والے نقول لہو لکھے، اردو والے ہم کہیں گے، ہم کہیں گے اس کو اقرأ کتابک، پڑھ تو اپنا نام اعمال، پڑھ، مولانا بولو تو صحیح، پڑھ، دنیا میں ہر بندہ پڑھا ہوا ہے، وہ کیسے پڑھے گا، سوال تو سمجھو، دنیا میں ہر بندہ پڑھا ہوا ہے، اللہ فرما رہا ہے پڑھ، مولانا کیا اللہ کی قدرت سے یہ بات بعید ہے، جو اللہ نام اعمال بندے کو دے سکتا ہے وہ پڑھنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے۔ کفا بنفس الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تو خود، بنفس کمانا لکھو تو خود، کافی ہے تو خود، آج کے دن اپنے اوپر حساب کتاب کرنے والا، تو خود اپنے اوپر حساب کتاب کرنے والا کافی ہے، ہاں ہر شاید چاننا تھی ویسی سامنے، من تدا سنت اللہ کا بیان، اللہ کی عادت، جو بندہ سیدھے راستے پر چل پڑا، ہدایت پا گیا، پس وہ ہدایت پاتا ہے اپنے فائدے کے لیے، وہ منزل، اور جو بندہ گمراہ ہو گیا، پر یقیناً گمراہ ہوتا ہے علیہ اپنے خلاف، وبال اسی پر ہوگا، اکرام، مہربانی کرو، ولا تذر وازرۃ وزر اخرى، کیونکہ ہمارا قانون ہے، کون سا قانون؟ قانون اول، نہیں اٹھائے گا بوجھ، نہیں اٹھائے گا، وازرۃ بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى بوجھ دوسرے کا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، نیچے لکھو مولانا لفظ اسی آیت کے نیچے، گناہوں کا بوجھ، کون سا بوجھ مراد ہے؟ کوئی بندہ دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما کنا مؤذبین حتی نبعث رسولا، تخویف دنیاوی، دوسرا قانون، نہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ بھیج دیں ہم رسول، کیوں؟ ہدایت کے لیے، رسول آئے قوم نہ مانے مخالفت کرے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، ایسے نہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً مَا قَبْلَ سے متعلق، وَإِذَا أَرَدْنَا کے نیچے لکھو جی مَا قَبْلَ سے متعلق، مَا قَبْلَ سے متعلق۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، جس وقت ہم ارادہ کریں کہ ہلاک کریں ہم کسی بستی کو، کیوں ہلاک کریں؟ بوجہ جو قابل ہلاکت ہو، بوجہ کفر و شرک، اوپر لکھو بوجہ، ہم کفر اور شرک کی وجہ سے کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کریں، جو ہلاکت کے قابل بستی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، حکم دیتے ہیں ہم بذریعہ وحی، اطیعوا، بذریعہ وحی، کون سا حکم دیتے ہیں؟ اطیعوا، اللہ کی فرما برداری کرو، پیغمبر کی فرما برداری کرو، او خوشحال لوگوں۔ نہ اللہ خوشحال لوگوں کو حکم دیتا ہے فرما برداری کا، باقی غریبوں کو نہیں دیتا نا، نیچے لکھا ہے خصوصاً خوشحال لوگوں کو اور باقیوں کو عموماً۔ جب بڑے بڑے وڈیرے مسئلہ مان گئے تو پچھلوں نے مان جانا ہے، خاص طور پر خوشحال لوگوں کو حکم ہوتا ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، پس وہ نافرمانی کرتے ہیں اس بستی کے اندر، فحق علیہ القول، پس ثابت ہو جاتی اس بستی پر باچ، قول کے نیچے عذاب والی باچ، فدمرناها تدمیرا سمرا، پس جڑ سے اکھیڑ دیا ہم نے اس بستی کو، جڑ سے اکھیڑ دینا، جڑ سے پھر اکھیڑ کر ہم رکھ دیتے ہیں۔ سورۃ الروم کھولو، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ آیت نمبر 42، جلدی کرو، صفحہ بتاؤ مولانا 598۔ فرما دیجئے میرے پیغمبر، چلو پھرو زمین کے اندر، دیکھو کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کیسے تباہ و برباد میں نے کیا، قصور، کان اکثرہم مشرکین، اکثر ان کے مشرق تھے، میں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آ جاؤ، وَقَمْ هَلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، کتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں۔ قرون میں نے عرض کیا تھا کس جماعت کو کہتے ہیں جو اعلیٰ ترقی یافتہ ہو، نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَقَفَا بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، بصیرن، دیکھنے والا۔ من کانا یرید العاجلہ، دنیا کے طلبگار کا ذکر، پہلے دنیا کے طالب کا ذکر آئے گا، پھر آخرت کے طالب کا ذکر۔ من کانا یرید العاجلہ، جواب سوال مقدر، پڑھو تو، اگر یہ دین حق ہوتا تو مخالفت کی وجہ سے ہمارا رزق بند کر دیا جاتا، ہم مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، دنیا دار ہیں، اگر یہ دین سچا ہوتا، اسلام سچا ہوتا، قرآن سچا ہوتا، توحید سچی ہوتی، ہماری روزی کیوں بند نہیں ہو رہی، ہم نہیں مانتے؟ اللہ نے فرمایا یہ امتحان ہے، حوصلہ کرو۔ من کان یرید العاجلہ، جو بندہ ارادہ کرتا ہے اپنے نیک عمل سے، اپنے نہیں لکھا ہوا، اپنے نیک عمل سے، تخویف اخروی بھی ہے، آخرت کا ڈراوا، جو بندہ ارادہ کرتا ہے اپنے نیک عمل سے، العاجلہ، صرف دنیا کا، خیرات کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، نمازیں پڑھ رہا ہے تاکہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، اپنے نیک عمل سے کیا چاہتا ہے؟ دنیا۔ اجلنا له فیها ما نشاء، جلدی دے دیتے ہم اس کو، ہم اس کو فی الحال جلدی دے دیتے ہیں فیها دنیا میں، ما نشاء جتنا ہم چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں۔ ثم جلنا له جہنم، پھر ہم کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، یصلاها، داخل ہوگا جہنم میں، مذموماً، برائی کیا ہوا، مدھورا، دھتکارا ہوا، جو پنجابی کا دھر دھر ہے نا، اسی سے نکلا ہے، مدھورا سے، دھتکارا ہوا، جہنم میں داخل ہوگا مذموماً، برائی کیا ہوا، اس کو برائی سنائی جائے گی، او گندا، او فلانا، او فلاں فلاں فلاں، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ سبحان اللہ, حاشیہ بڑا قیمتی ہے, شرائط ثلاثہ, اس کے اوپر مولانا لفظ لکھنا ہے آخرت بنانے کی, شرائط ثلاثہ آخرت, جملہ پورا کرو آخرت, فاروق جملہ پورا کرو آخرت بنانے کی شرائط ثلاثہ, آخرت کیسے تمہاری بنے گی, تین شرطیں سنو. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا سبحان اللہ, ترغیب الاخرت, پہلی شرط, جو بندہ ارادہ کرے آخرت کا, کس کا ارادہ کرے. اچھا اوپر لکھا ہے شرطیں تو پڑھ لو, شرط اول تسیع نیت, شرط اول کیا ٹھیک ہو, نیت ٹھیک ہو, نمبر دو تسیع عمل, تسیع حسب شرع, عبارت مٹی ہوئی ہے تو اس کو شوخ کرو, تسیع عمل حسب شرع, شریعت کے مطابق عمل بھی ٹھیک ہو, اور نمبر تین تصحیح عقیدہ, نیت ٹھیک ہو, عمل ٹھیک ہو, عقیدہ ٹھیک ہو. ومن اراد الاخرہ سبحان اللہ, جو بندہ ارادہ کرے آخرت کا, دنیا کا نا, دنیا میں واہ واہ ہو میری, آخرت کا ارادہ نیت ٹھیک, واسع لہا سایہ, اور نمبر دوم شرط, کوشش کرتا ہے آخرت کے لیے, سایہ جیسے کوشش کرنے کا حق ہے, کوشش کرنے کا لکھا ہے موافق قواعد شریعہ کے, موافق مولانا یہ جو سایہ, سای مفعول مطلق آیا ہے, یہ نو بیان کرنے کے لیے بڑے علماء کے لیے جملہ کہا, خاص قسم کی کوشش کرے, کیا مطلب, شریعت کے مطابق. شرط تیسری کیا ہے, وہ مومنون رحالے کہ وہ بندہ مشرق ہو, فولا وہ بندہ بتی ہو, فولا مومن کا معنی عقیدہ غلط ہو, فولا شرط کیا ہے, نیت ٹھیک ہے عمل ٹھیک ہے, لیکن شرط کیا ہے, وہ مومن موحد ان بندہ موحد ہو, فولا ایک سمرا کانا سایہم مشکورا, یہ وہ لوگ ہیں ان کی کوشش ہوگی قدر کی ہوئی, ہم نہ قدری نہیں کریں گے. کلن نمد ہاؤلا ہاؤلا منا تب, ہر ایک کو دونوں جماعتوں میں سے, کلن عبارت تھی کلن من الفریقین, ہر ایک کو دونوں جماعتوں میں سے نمد ہم دے رہے ہیں, ہاؤلا مقبولین کو, جو میرے مقبول بندے ہیں نا ان کو بھی دے رہا ہوں. نیچے جملہ لکھا ہے مدار مقبولیت, مدار مقبولیت دنیا, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے, پھر تو قارون مقبول بندہ تھا. اگر کسی کے پاس عہدہ ہے اقتدار ہے وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے, تو پھر فرعون مقبول بندہ تھا. نہ نہ, دنیا مقبول ہونے کا دار و مدار نہیں ہے. کلن نمد ہاؤلاء, ہر ایک کو دیتے ہیں ہم ان مقبولین کو, وہ ہاؤلاء من عطاء ربک, ان غیر مقبولین کو, جو میرا اپنا ہے پیارا اس کو بھی دیتا ہوں, نا فرمان کو بھی دیتا ہوں. من عطاء ربک, من عطاء ربک, مول صاحب کو لے جاؤ, من عطاء ربک, تیرے پروردگار کی عطا میں سے ہے. لکھا ہے دنیاوی, دنیاوی عطا میں سے ہم دیتے ہیں, لیکن وما کان عطاء ربک محظورا, نہیں تیری دنیا کی عطا تیرے پروردگار کی محظورا, کسی پر بند کی ہوئی, کسی پر منع کی ہوئی. دنیا جو ہے نا, دولت مال پیسہ, یہ کسی پر بند کیا ہوا نہیں ہے, ان کو بھی دیتا ہوں ان کو بھی دیتا ہوں, کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ, لیکن آخرت وہ صرف مقبول بندوں کے لیے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض, ترغیب الاخرت, چنانچہ دیکھ کیسے فضیلت دیے ہم نے, کس میں, پھر رزق, نیچے لکھا ہوا ہے کس میں, رزق میں فضیلت دی ہے, دنیا میں بلا قید ایمان, سمجھو تو صحیح, دنیا میں مولانا اللہ روزی دیتا ہے, روزی کا دار و مدار ایمان پر نہیں ہے, ایمان ہوگا تو دے گا, اور اگر شرک ہوگا تو نہیں دے گا, مشرکوں کو زیادہ دے رہا ہے, کافروں کو نہیں دے گا, کافروں کو زیادہ دے رہا ہے. دیکھ تو صحیح میرے پیغمبر, کیسے فضیلت دی ہے ہم نے, کیسے فضیلت دی ہے ہم نے ان کے باس کو باس پر, ولل آخرت و اکبر درجات, بلکہ البتہ آخرت بہت بڑی ہے درجوں کے لحاظ سے, واکبر و تفصیلا بہت بڑی ہے فضیلت کے لحاظ سے. لا تجلم اللہ, خیال کرنا میں نے نمبر لکھوانے ہیں, عنوان سامنے لکھ لو. تہذیب اخلاق کے لیے 15 نواحی 12 عوامر. کرتا ہے پھر کل شن فصل نہ ہو تفصیلہ کا کیا مطلب؟ بیٹا آپ نے لفظ پر غور نہیں کیا, یہاں پر ہم نے جملہ عرض کیا, جو جو ضروری چیز ہے اس کی تفصیل قرآن نے کر دی ہے. جو جو ضروری چیز ہے, اب جو جو قوانین ضروری تھے ان کا اللہ نے تذکرہ کر دیا. بس ذرا سی بات تھی, اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے. جو جو قوانین ضروری تھے اللہ نے بیان کر دی, بس یہی تو بات تھی. اچھا کتنے چیزوں سے اللہ منع کرے گا؟ 15 سے. کتنی چیزوں کا حکم دے گا؟ بڑی پیاری بات آخر میں آئے گی, غور کرنا. اب ذرا مہربانی کرو یہ نہیں پہلے لکھ لو 15 نواحی. میں نمبر عرض کرتا جاتا ہوں, آپ ذرا دھیان سے دیکھیں اور ایک دو نمبر. اب آپ پرابلم آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ سب کے پاس ایک ہی رنگ کا قلم ہے, فرق کیسے کرو گے؟ اگر قلم اور ہوتا تو پھر الگ الگ لکھتے تو فرق کا پتہ چلتا, یہ امر ہے یہ نہی ہے. خیر لکھو. لا تجل نہی نمبر ایک, اب نواحی لکھوا رہا ہوں. نمبر ایک اللہ تعبدو, دو نیچے جاؤ فلا تقل, تین لا تنہرہما, چار اور آخری دو سطریں لا تبصر, پانچ اگلا صفحہ دوسری سطر لا تجل, چھ نیچے لا تبسط, سات اس کے نیچے لا تقتلوا اولادکم, آٹھ لا تقربوا الزنا, نو لا تقتلوا النفس, دس لا یسرف القتل, گیارہ لا تقربوا مال الیتیم, بارہ اگلا صفحہ پہلی سطر لا تکفو, تیرہ اس کے نیچے لا تمشی فی الارض, چودہ اور درمیان میں لا تجلم اللہ اعلان, پندرہ. کتنی چیزوں سے منع کیا؟ 15 سے. اب آؤ حکم کس کس کا دیا, پھر پیچھے آ جاؤ. وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ, ایک. وبالوالدین احسانا, دو. وکلہما قولا کریما, تین. واخفض لہما, چار. کل رب ارحمہما, پانچ. اس کے نیچے آتِ ذی القربٰ, چھ. والمسکین, سات. وابن السبیل, آٹھ. اگلا صفحہ دوسری طرف فکل لہم قولا محصورا, نو. آخری دو سطریں او اوفو بالعہد, دس. اس کی آخری سطر اوفو الکیل, گیارہ. وزنو, بارہ. کتنے نواحی اور کتنے عوامر آ گئے؟ 15 نواحی اور 12. اب ان کو حل کریں گے. آخر میں ایک بڑی پیاری آیت آئے گی, عجیب انداز ہوگا. لا تجلم اللہ الہ الناخر, بیان توحید جس کے لیے معجزہ. پھر پڑھو, بیان توحید جس کے لیے معجزہ دکھایا. یہ وہ مسئلہ تو سنو. لا تجلم اللہ الہ الناخر, دیکھا ایک آیت توحید آئے گی, آیت معجزہ آئیں گی. لا تجلم اللہ الہ الناخر, نہ بنا تو اللہ کے ساتھ الہ اور. پھر نقصان کیا ہوگا؟ فتقعد مذموما مخذولا, تخویف اخروی, پس بیٹھا رہے گا تو برائی سن کر, برائی کیا ہوا, مخذولا رسوا کیا ہوا. وقضی ربک الا تعبدوا الا ایہ, دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان, شرک نہ کرو, ظلم نہ کرو اور احسان کرو. جملہ لکھو مانا سامنے, مہربانی کرو جلدی کرو. معجزہ اسراء کے بعد انکار توحید پر عذاب آنے والا تھا, اس لیے دفع عذاب کے لیے امور ثلاثہ بیان کیے. دیکھو جی اب واقعہ رب اللہ تعبد الا اياہ، فیض جو اسراء والا معجزہ دکھایا اس کے انکار پر کیا آنے والا تھا؟ عذاب سے بچنے کے لیے تین امور بیان کرے، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کر دیا تیرے پروردگار نے کہ نہ عبادت کرو تم اللہ یا مگر صرف اسی اللہ ہی کی۔ یہ امر اول آ گیا، اللہ ہی کی کرو، دوسروں کی نہ کرو، شرک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، امر دو میں احسان آ گیا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا میں اب 12 اور 15 والی تعداد کو نہیں چھیڑوں گا، یہ جب بات پوری ہو جائے گی پھر ہم 15 اور 12 شمار کریں گے، اب میں 1-2 نمبر نہیں کہوں گا، اب اس قرآن کے مطابق بات حل کرتا جاؤں گا، آخر پر نمبر مجھے یاد دلانا۔ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 4 جماعتوں کا ذکر آئے گا، کتنی جماعتیں؟ مولانا غور تو کرو، کتنی جماعتیں؟ والدین 1، رشتہ دار 2، والدین رشتہ دار 2، مساکین اور غرباء 3، مسافر پردیسی 4، 4 جماعتوں کا ذکر آئے گا، ان سے نیکی کرنی ہے۔ پہلی جماعت، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ عبارت کیا تھی؟ احسنوا بالوالدین احسنوا احسانا، احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کا کیا مطلب؟ مولانا یہ احسان نہیں ہے، مفتی صاحب کو 1000 روپیہ ضرورت تھا میں نے دے دیا، اب میرے اوپر مشکل پڑی انہوں نے مجھے 1000 دے دیا، یہ کوئی احسان نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ کیا کہتے ہیں؟ برابری۔ مجھے 1 بوری گندم ضرورت تھی، کسی نے مجھے دے دی، اس کا ضرورت پڑی تو میں نے 1 بوری دے دی، یہ کیا ہے؟ یہ احسان نہیں ہے، یہ برابری ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا والدین کے ساتھ برابری کرو، کیا فرمایا؟ عدل کرو، بولو تو صحیح، کیا فرمایا؟ عدل کرو۔ فرمایا احسان کرو۔ کیا مطلب احسان؟ کیا ہے؟ انہوں نے تمہارے اوپر 1 روپیہ خرچ کیا ہے، تم خزانوں کے منہ کھول دو۔ مانا بات سمجھیے کہ نہیں سمجھیے؟ یہ احسان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے جو مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے نا، یہ میرے والد صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ایک تو استاد مجھ پر راضی ہیں، اور نمبر 2 والدین راضی، والد صاحب بھی راضی گئے، والدہ صاحبہ بھی راضی ہے۔ مولانا یاد رکھنا، اگر والدین کو راضی رکھو گے تو اللہ روزی میں برکت دے گا، اور استادوں کو راضی رکھو گے تو اللہ علم میں برکت دے گا۔ حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا، یہ واقعہ سن لو عبرت کے لیے۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر حضرت مولانا امیر عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، حضرت ہمارے شاہ صاحب نظر نہیں آ رہے، شاہ صاحب مولانا امیر عبداللہ صاحب ہمارے استاد میانہ محلہ میں پڑھتے بھی رہے ہیں اور یہاں مدرس بھی رہے ہیں کافی سارے سال۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مسجد میاں سلطان علی والے بڑے حضرت، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا ایک ساتھی آیا، عالم تھا، مولوی تھا، تو بڑا لائق تھا۔ اس نے مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ سے کہا، مولوی صاحب آپ تو بڑے نالائق تھے، سمجھنا ذرا، آپ تو بڑے نالائق تھے، میں بڑا لائق تھا، لیکن یہ درس، یہ مسجد، یہ مدرسہ، دین کا کام، دورہ تفسیر، بیانات، تبلیغ، یہ سارا سلسلہ، یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ آپ حالانکہ ہم سے زیادہ لائق نہیں تھے۔ تو مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے ہمارے ساتھ فرماتے ہیں، میں ساتھ تھا، سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا مجھے ایسے تو دین کا کام نہیں کر سکا، مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی استاد تجھ پر ناراض ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر وہ مولوی صاحب اتنا رویا، یک دم پھوٹ پھوٹ کر رویا رویا رویا رویا، ہم بھی حیران ہو گئے۔ تو اس نے پھر جب کچھ تسلی ہوئی، سکون، اس نے کہا واقعی، مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ سے فرمایا واقعی، ایک دن ہم ایک مدرسے میں پڑھتے تھے تو استاد صاحب نے مجھے کہا کہ ذرا چارپائی تو نکال کر باہر رکھ دو، چارپائی نکال کر باہر۔ میں نے استاد سے کہا اگر ہم نے چارپائیاں باہر نکال کر رکھنی تھیں تو یہاں کیوں آئے ہیں، ہم وہاں گھر میں ٹھیک نہیں تھے۔ فرماتے ہیں وہ مولوی صاحب کہنے لگا کہ استاد صاحب چپ کر گئے، اور تھوڑی دیر بعد خاموش رہ کر انہوں نے خود چارپائی نکالی اور باہر رکھ کر بیٹھ گئے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہی میری بات استاد کے دل پر اثر کر گئی، اور آج تک میں اتنا لائق ترین ہونے کے باوجود دین کا کوئی کام نہیں کر سکا، نہ میرے پاس مسجد ہے نہ پڑھانے کے لیے کوئی مدرسہ ہے. ورنہ یاد رکھنا, والدین راضی رزق میں برکت ہوگی, اور استاد راضی تو علم میں برکت ہوگی. دین پڑھاؤ گے پڑھا سکو گے. میں جب دور تفسیر شروع کرتا ہوں تو الحمدللہ آپ کو کہا تھا کہ اس سارے پنجاب کے اس ایریے میں رحیم یار خان کے علاوہ سب سے بڑی تعداد ہمارے پاس ہے پورے پنجاب میں. الحمدللہ میں کچھ نہیں ہوں, ہم نے جن کی جوتیاں اٹھائیں وہ بہت کچھ تھے. گوجرانوالا ہمارے استاد ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب, میں ان سے دعا کے لیے جاتا ہوں دورے سے پہلے. بلند میں ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا محمد سعید صاحب زیدہ مجدہو, بہت بزرگ آدمی اللہ والے ہیں, ان کے پاس دعا کے لیے جاتا ہوں. ہمارے ڈیر اسماعیل خان کے استاد ہیں, ان سے دعا کراتا ہوں. یہ استادوں کی دعاؤں کا نتیجہ استاد مجھ سے راضی ہیں. اور جب میں نے پہلا دورہ تفسیر شروع کیا میری عمر 26 سال تھی, اس وقت لوگ مذاق کرتے تھے یہ بچہ ہو کر دورہ تفسیر پڑھائے گا. اللہ نے ایسا کرم کیا, اللہ نے یہ کامیابی دی. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. بس والدین سے بات چلی تھی, والدین کو راضی رکھو گے اللہ برکتوں سے مالا مال کرے گا. وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اب وہ اجمال تھا اب تفصیل آ گئی. اگر پہنچ جائے تیرے نزدیک بڑھاپے کو ان دونوں میں سے ایک, والد بوڑھا ہو گیا یا والدہ بوڑھی ہو گئی, او کلاہما یا دونوں بوڑھے ہو جائیں, والد بوڑھا والدہ بوڑھی, فلا تقل لہما اف, نہ کہنا تم ان دونوں کو ہوں. شاہ صاحب نے کیا منع کیا, والد نے کوئی بات کی والدہ نے کیا, او ہو یہ تو نے کہ ابا یہ کیا کہہ دیا, اما یہ او ہو, ہوں نہیں کہنا اف نہیں کہنا. ٹھیک, فلا تقل لہما اف, نہ کہو تم ان دونوں کے لیے اف. کیا مطلب اف نہ کہو, مار سکتے ہو, اف نہ کہو گالیاں دے دو, اللہ نے اف سے منع کیا ہے. مولانا خیال کرو, لا تقل لہما اف, ایسا کوئی کلمہ نہیں کہنا جو ان کی رنجیدگی اور ان کی پریشانی کا باعث بنے. ولا تنہرہما, نہ جھڑکنا ان دونوں کو, وقل لہما قولا کریما, اور کہہ تو ان دونوں کے لیے بات ادب والی ہی. کریمہ شاہ صاحب نے مانا کی ادب کی بات. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, جھکا تو ان دونوں کے لیے ان دونوں کے آگے کندھے عاجزی کے, کندھے من الرحمہ بوجہ مہربانی اور پیار کے. مانا اس کے نیچے لفظ لکھو جناح الذل کے نیچے, خاک ساری کر ان کے آگے عاجزی کر. آج کل تو بریلر کا دور ہے, جس کے نابے کا پتہ نمی کا پتہ, بریلر مرغی. پرانا جب دور تھا نا دیسی مرغیوں کا, تو مرغی اپنے چوزے ساتھ لے کر پھر رہی ہے اور یک دم کوا آ گیا, چیل آ گئی. کئی دفعہ ہم نے دیکھا نظارہ, چیل آئی کوا آیا چوزے کو اٹھانا چاہتا ہے, مرغی جلدی جلدی پر پھیلا کر چوزوں کو پر کے نیچے چھپا لیتی ہے. یہ مطلب ہے اللہ نے, واخفض جناح لہما جناح الذل, تو بھی مہربانی کے کندھے عاجزی کے کندھے ان دونوں پر پھیلا لے, ان کے آگے جھکا. کیا مطلب, ان کو اپنے بازوؤں کے نیچے لے لے. او بیٹا او بیٹی, اگر تکلیف اوپر سے آ رہی ہے خود برداشت کر, والدین کو تکلیف نہ آنے دے, انہاں نو نہ اوکھا تھیون دے. ساری بولی چمانا, وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور کہہ تو اے میرے پروردگار رحم کر ان دونوں پر جیسے انہوں نے پالا تھا مجھ کو, درہا لے کہ میں چھوٹا تھا بچپن میں انہوں نے مجھ پر ترس اور رحم کیا, اب تیرے جوار رحمت میں پہنچ چکے تو ان پر ویسے مہربانی کر. ربکم مالم ما فی نفوسکم, تمہارا پرور ترغیب اخلاص در اطاعت, نیکی کرنی ہے اس میں اخلاص پیدا کرو. تمہارا پروردگار خوب جاننے والا ہے, بما فی نفوسکم, ان نیتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں, جو تمہارے دلوں میں ہیں اللہ ان نیتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. جملہ لکھو سامنے, اس کا جملہ مولانا رب کو معلوم کا, صرف زہری اطاعت پر اکتفا نہ کرو, بلکہ دل میں اطاعت کا ارادہ ہو. اطاعت کرنی ہے دل سے کرنی ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للوابین غفورا. اگر ہوو گے تم دل سے نیکی کرنے والے ہیں, ہوو گے تم دل سے نیکی کرنے والے ہیں, فانہ کان للوابین غفورا, پس یقیناً اللہ ہے رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا. جو اللہ کریم کی طرف رجوع کرے اللہ کریم مغفرت کر دیتا ہے ان کی, لیکن شرط یہ ہے نیکی ہو دل سے ہو. جملہ لکھا ہوا ہے, اگر زہری فروغ گذاشت بوجہ غلطی یا تنگی مزاج یا تنگ دلی کی ہو جائے تو نادم ہو کر, انسان ہے مولانا, والدین گھر میں رہتے ہیں, انسان ہے, بیٹے سے غلطی بھی ہو جائے گی. کوئی ایسی بات ہو گئی والدین کے مزاج کے خلاف, انہوں نے کوئی بات کہہ دی, بندے کا دل تنگ ہو گیا, بندہ کوئی کام کر بیٹھا, کوئی بات کر بیٹھا. فرمایا اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے معافی اللہ سے مانگ لو, اللہ بخش دے گا. انسان ہے آخر, کوئی نہ کوئی بات تو ہو ہی جاتی ہے. فآتِ ذا القربٰی حقہ. سبحان اللہ, مانا ایک جملہ لکھواتا ہوں بڑا پیارا, لکھو. انسان کی محتاجی کے دو وقت, انسان کی محتاجی کے, نمبر ایک طفولیت, بچہ ہونا, طفل ہونا, طفولیت, بچپن, بچپن لکھو, بچپن. نمبر دو بڑھاپا. بچپن میں ماں باپ نے خدمت کی, بڑھاپے میں تو ان کی خدمت کار. بچپن میں کیا عرض کیا؟ بچپن میں ماں باپ نے خدمت کی, بڑھاپے میں تو ان کی خدمت کار. وآتِ ذا القربٰی حقہ. سبحان اللہ, اور دے تو قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق. نیچے لکھا ہوا ہے مالی یا غیر مالی, مال میں حق بنتا ہے وہ دے, مال کے علاوہ بھی ان کو حق دے. مولانا خیال کرو, جملہ سامنے لکھو مولانا, مہربانی کرو. آتِ ذا القربٰی حقہ, رشتہ داروں کا سب سے بڑا حق ان کو توحید سنانا ہے. رشتہ داروں کا سب سے بڑا حق ان کو توحید سنانا ہے. یہ دوسری جماعت آ گئی, چار جماعتوں کا ذکر آئے گا نا, والدین, قریبی رشتہ دار. نمبر تین والمسکین, مسکینوں کو بھی ان کا حق دے. وابن السبیل, چوتھی جماعت, مسافر پردیسی کو بھی اس کا حق دے. ولا تبذر تبذیرا, نہ بیجا اڑا تبذیرا, بیجا اڑانا. یہ نہیں تبذیر, اور حکم آ گیا. لا تبذر تبذیرا, نہ بیجا اڑا, بیجا اڑانا. لکھو مولانا تبذیر. تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ تبذیر موقع محل نہ دیکھے, موقع محل, اسراف, ضرورت سے زائد خرچ کرے. ایک ہوتا ہے اسراف, اسراف ہوتا ہے جہاں دس روپے لگانے تھے وہاں دس ہزار لگا دیے. اور تبذیر کیا ہوتا ہے؟ موقع نہ ہو خرچ کرنے کا, عرس پر خرچ کر دیے, میلے پر خرچ کر دیے, لڑائی فساد پر خرچ کر دیے, یہ بدعات پر خرچ کر دیے, اللہ کی نافرمانی پر خرچ کر دیے, اس کو کہتے ہیں تبذیر. ان المبذرین کانوا, فرق سمجھا کہ نہیں سمجھا مولانا؟ تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ جہاں موقع نہ ہو وہاں خرچ کرنا. اور اسراف کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت سے زائد. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, علت وجہ, یقیناً بے جا اڑانے والے ہیں شیطان کے بھائی, ہیں شیطان کے بھائی. نیچے جملہ, کہ دولت عقل کی, کہ دولت معصیت پر خرچ کر ڈالی. عقل والی دولت شیطان نے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کی, حالانکہ عقل کے ذریعے اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور ہے شیطان اپنے پروردگار کی ناشکری کرنے والا. سبحان اللہ. مولانا ایک اور جملہ لکھواتا ہوں بڑا پیارا, لکھو. ایک تناس والذین یکنزون الذهب، ایک تناس آدمی نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسروں پر. اکتناس کس کو کہتے ہیں؟ آدمی نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسروں پر. نمبر دو تبذیر، اپنے اوپر خرچ کرے دوسروں پر نہ کرے. دونوں صورتیں گناہ ہیں. وَإِمَّا تُورِزَنْ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اس کے دو معنی شاہ صاحب میں کروں گا. ایک معنی، اب کوئی اللہ کے نام کا سوال ہی آ گیا، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب میں اس کو ڈانٹ دوں؟ نہ نہ، فرمایا میٹھے طریقے سے بات کر بھائی، مہربانی کر، ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، امید ہے انشاءاللہ میرے پیسے آنے والے ہیں، مال مجھے ملنے والا ہے، مل گیا تو میں تیری خدمت کر دوں گا. اِمَّا تُورِزَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر تم منہ موڑے ان سے، اگر تم منہ موڑے ان سے، کیوں؟ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، واسطے تلاش کرنے ہیں رحمت کے اپنے رب کی طرف سے. رب کی رحمت تلاش کرنے کے لیے منہ موڑے ان سے، ان سے انہم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ سائلین، مانگنے والے، جو مانگنے والے. اور رحمت کے اوپر لکھو دولت، رحمت پر. تجھے انتظار ہے کہ مجھے کوئی رب کی طرف سے دولت ملے، اب وہ آ گئے، تو نے ان سے منہ موڑا، مہربانی کرو، فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے. ترجوہ، تو امید رکھتا ہے اس رحمت کی، تجھے دولت کی امید ہے، اللہ دے دے گا، فلاں جگہ میرا سودا ہوا ہے، پیسے مجھے ملنے والے ہیں، تجھے امید ہے، اور وہ آ گئے، تو ان سے منہ موڑنا چاہتا ہے، تو پھر فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کہہ تو ان کے لیے بات نرم. میسورہ یعنی دل آزار، ان کو جواب نہ دینا، دل آزار جواب نہ دینا. دوسرا قول لکھو، ایک قول تو یہ ہے، دوسرا قول لکھو، اگر والدین مسئلہ توحید کا انکار کریں، اور تو ان سے اعراض کرے، تو سخت کلامی نہیں کرنی، تو سخت کلامی نہیں کرنی. مثلا ابراہیم علیہ السلام، بس انہوں نے والد سے اعراض کیا تھا لیکن سخت کلامی نہیں کی تھی. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اور نہ کر تو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا. لکھا ہے بیان طریقہ خرچ، خرچ کیسے کرنا ہے. ولا تجعل يدك مغلولة، نہ کر تو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا، الى عنقك، طرف اپنی گردن کے. یہ دیکھنا، ہاتھ کو گردن کے ساتھ مت باندھ. یہ ولا تب سوتا، اور نہ پھیلا دے تو اس کو، نہ پھیلا دے تو اس کو، کل البس، بالکل پھیلا دینا. فتح کو دا ملوم محسورا، بس بیٹھا رہے گا تو ملومن، الزام کھایا ہوا. اس کے نیچے لکھو ملولن، ملومن کے نیچے، در صورت بخل، بخل کرے گا تو الزام کھایا ہوا ہوگا. میں سمجھاتا ہوں، محسورا، تھکا ہوا. اس کے نیچے لکھو در صورت اسراف. کیا مطلب؟ اگر بخیل بنو گے تو لوگ ملامت کریں گے، او جی دیتا کچھ نہیں. اور بالکل اگر فضول خرچی کر کے ساری دولت اڑا دو گے تو پھر تھکا ہوا بیٹھا ہوگا، جی پریشان بیٹھا، اب کیا کروں، اب ہے ہی کچھ نہیں. اب خلاصہ کیا نکلا؟ اس کا ایک جملہ لکھو جی، لا تجعل کا، یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے بیکار بیٹھنا، یعنی کام کا وقت ہے غفلت کا نہیں، ہاتھ بالکل باندھو ہی نہیں اور کھولو ہی نہیں. ایک مطلب تو وہ عرض کر دیا کہ نہ بالکل کنجوسی کرو اور نہ بالکل فضول خرچی کرو، اور دوسرا مطلب کیا عرض کر دیا، یہ محاورہ ہے، غفلت کا وقت نہیں، کام کا وقت ہے، اٹھو. ان ربا کا یم ستر ڈسکلی میں شاہ و یک دیر، اور اکلی دلیل آ گئی، یقیناً آیا تھے تو ہی سوم، شکیناً تیرا پروردگار فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے. انہو کان بعبادی خبیرم بصیرہ، شکیناً واللہ کریم اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، حال جاننے والا ہے، بصیرہ دیکھنے والا ہے حال، اس کو بندوں کی مصالح کا پتہ ہے کس کس چیز میں فائدہ ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. خیال مولانا مانے پر ان ربا گیب سو درسک، اس کا جملہ لکھو، تم خرچ کرتے رہو روزی میرے ذمے ہے، تم خرچ کرتے رہو روزی میرے ذمے ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک، ظلم نہ کرو. کیا پہلے تھا شرک نہ کرو، پھر احسان کرو، اب ہے ظلم نہ کرو. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک، ظلم نہ کرو. ظلم کی چھ اقسام کا بیان، چھ قسموں کا ظلم. نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو خشیت املاک، بھوک کے ڈر سے. بھوک کے ڈر سے کھلائیں گے کہاں سے؟ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ قتل جسمانی، قتل جسمانی مثلا منصوبہ بندی. مثلا عبارت کو تو ٹھیک کرو، مثلا کیا لفظ ہے؟ بچے دو ہی اچھے. بچے آج کل شاہ صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ شاہ صاحب نظر نہیں آ رہے، مجھے مزہ نہیں آ رہا. تو آج کل شاہ صاحب ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے دیواروں پر، آج کل لکھا ہوا ہے گاڑی اور بچوں کی رفتار کم رکھیں. گاڑی یہ دیواروں پر آج کل یہ جملہ لکھا ہے، ہم سفر کرتے ہیں ملک میں، گاڑی اور بچوں کی رفتار کم رکھیں. آخر شاہ صاحب بجھا دے، میں کو مزہ نہیں آتا شاہ صاحب سامنے نہ ملتا. گاڑی اور بولتے نہیں ہو، گاڑی اور انعام دو ہی سونا. مولانا سمی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اچھا بچے دو ہیں، دو ہی اچھے، بس ٹھیک ہے. ہمارا مولانا خالد صاحب آیا تھا، وہ ساتھیوں نے دیکھا بھی تھا، اس کے 28 بچے ہیں. میں نے کہا کہ 1000 روپیہ انعام دیتا ہوں، ترتیب سے نام بتا دو. اس نے کہا نہیں آتے، 1000 روپیہ انعام ترتیب سے نہیں آتے. اچھا جی، منصوبہ بندی جو ہے یہ بھی ان کا قتل ہے، ہم کھلائیں گے کہاں سے. اور نمبر دو قتل روحانی مثلا فرنگی تعلیم، انگریزی تعلیم. اور نہ انگریزی تعلیم منع نہیں ہے، لیکن بندہ انگریزی تعلیم اپنے بچوں کو دلوا کر دین سے محروم رکھے، یہ ان کا روحانی قتل ہے. ہاں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک، نحن نرزقہم ویاکم، ہم ہی ان کو روزیاں دیں گے اور تم کو بھی دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطاً کبیرہ، شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے تھے، مولویوں قرآن سنانا، دین بیان کرنا، حق سنانا، حاجی فضل اللہ صاحب حق سنانا، حضرت فرماتے تھے جو اللہ جنگل کے درندوں کو روزی دے رہا ہے تمہیں بھی بھوکا نہیں مرنے دے گا. آپ نے کبھی سنا ہے کسی مولوی صاحب نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کی ہو؟ یہ تو سنا ہوگا بہت کھایا، حیضہ ہوا اور مر گیا. کیوں مولوی صاحب؟ کہنا سنا میں بھی بھوک تو خودکشی کی دیو. کیا مولوی صاحب؟ ان قتلہم کان خطاً کبیرہ، یقیناً ان کا قتل ہے گناہ بہت بڑا. ظلم کی دوسری قسم، ولا تقربوا الزنا، نہ قریب جاؤ زنا کے. ابلغوا من لا، اگر ہوتا نا لا تزنوا، زنا نہ کرو، اس سے زیادہ یہ مبالغہ ہے لا تقربوا الزنا، قریب نہ جاؤ زنا کے. کیا مطلب؟ اس کے مبادی و مقدمات سے بھی بچو، دیکھنا، ہاتھ لگانا، بوسا دینا وغیرہ، ان چیزوں سے بھی بچو جو زنا تک پہنچانے والے اسباب ہیں. نہ قریب جاؤ زنا کے، یقیناً ہے وہ بے حیائی، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے، بے اعتبار مفاسد کے. اس میں خرابیاں پڑی ہیں، نیچے لکھا ہے کہ فتنہ تزہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مثلاً فتنہ و عداوتیں، دشمنیاں، و تزہیے نسب، نسب ضائع ہو جاتا ہے اس میں. اب کیا پتا یہ لڑکا کس کا ہے؟ کئی دفعہ ای ڈی سینٹر والوں کے اخبار میں بیان آئے، ہم نے جھولے رکھے ہوئے ہیں، کوئی اپنے گناہ کی اس نشانی کو قتل نہ کرے ہمارے جھولے میں آ کر ڈال دے. تزیہ نسب پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے کس کا نہیں ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. تیسری قسم ظلم کا شعبہ, نہ قتل کرو تم نفس کو, کسی انسان کو قتل نہ کرو, وہ نفس کہ حرمت والا بنایا اللہ نے, جس کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے, الا بالحق مگر حق کے ساتھ, حق شریع. کوئی قتل کرے جواب میں قاتل کو قتل کیا جائے, کوئی زنا کرے شادی شدہ سنسار کیا جائے, کوئی مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جائے, یہ ہے قتل حق. ومن قتل مظلوما, جو بندہ قتل کیا گیا نہ حق, فقد یلنا لولیہ سلطانا, پس تحقیق مقرر کر دیں گے ہم اس کے وارث کے لیے سلطانن, زور قصاص لینے کا. اس کا جو وارث ہوگا, لکھا ہے وارث حقیقی یا حکمی, حکمی کے آگے لکھ لو یعنی حاکم وقت. ہم بادشاہ کو اختیار دیں گے تو بدلہ لے, یا اس کے وارث کو اختیار دیں گے تو بدلہ لے اس کا. زور قصاص لینے کا ہم بنا دیں گے وارث کے لیے, فلا یسرف فی القتل, لیکن وارث کو چاہیے نہ زیادتی کرے قتل میں, قتل میں زیادتی نہ کرے وارث. کیا مطلب؟ غیر قاتل کو قتل کر دے, جیسے میاں والی میں رواج ہے, مارا کسی نے اور جواب میں دوسرے کو مار رہے ہیں نا. انہو کان منصورا, یقیناً وہ وارث ہے مدد کیا ہوا. لکھا ہے در صورت اعتدال, اگر انصاف کو نہیں چھوڑے گا نا وارث, تو میں اللہ اس کی مدد کروں گا, طرفداری کیا ہوا. بلا تقرب, چوتھی قسم, نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے, الا مگر اس طریقے کے ساتھ, باللتی ہی آسن, وہ طریقہ جو بہت اچھا ہے شریعت کے لحاظ سے, حتی یبلغ شدہ, یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو. جتنے تک کوئی یتیم جوان نہیں ہوتا اس کے مال کے قریب نہ جاؤ. یہ جو لوگ جمعرات کھاتے ہیں یہ یتیم کا مال نہیں ہے؟ اب چپ کر گئے ہو, یہ یتیم کا مال نہیں ہے؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اچھے طریقے سے یتیم کے مال کے قریب جاؤ. کیا مطلب؟ ایک کروڑ روپیہ چھوڑ گیا یتیم کا, بندہ تو فوت ہو گیا, والد فوت ہو گیا, اب بچہ چھوٹا ہے, ایک کروڑ روپیہ پڑا ہے, برادری والوں نے مل کر ایک آدمی کو مقرر کر دیا, بھئی ہم تجھے 1000 روپیہ مہینہ تنخواہ دیں گے, تو نے بچے کے ساری دولت دنیا پیسہ جائیداد مال کو سنبھالنا ہے, جائز ہے؟ اس میں سے اس کو تنخواہ ملتی رہے, یہ نگرانی کرتا رہے. میں مزید تفصیل انشاءاللہ سورت نساء میں عرض کروں گا اگر میرے حصے میں آئیے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور پورا کرو وعدہ, امر پنجم ایفا عہد, پورا کرو وعدہ, ان العہد کان مسئولا, یقیناً ایسا وعدہ ہے پوچھا ہوا قیامت میں. اچھا وعدہ پورا کرو, بالعہد پر کیا لکھا ہوا ہے؟ مشروع کو. کیا وعدہ؟ بھئی آپ کا ہمارا وعدہ ہے, حاجی احمد خان کدھر بیٹھا ہے, وعدہ ہے کل سینما پر چلیں گے, یہ وعدہ پورا کرنا. حاجی احمد خان کہے حضرات آپ وعدہ پورا کرنے نہیں آئے. نہ نہ, کون سا وعدہ؟ مشروع. دیکھو تو صحیح کون سا وعدہ پورا کرنا ہے, جو شریعت کے مطابق ہو. جو خلاف شریعت وعدہ ہے وہ کوئی پورا کرنا ضروری, اس کو تو کرنا ہی نہیں وعدے کو پورا. کون سا وعدہ پورا کرو جو کس کے مطابق ہو؟ شریعت کے مطابق ہو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, بھائی یہ میں نے مثال دی ہے سنو کہ تمہاری مکان پر فٹ ہو جاؤ, کہ یہ سینما کی دعوت دیتا پھرتا ہے, سنتے بیٹھے ہو کہ نہیں, ہوں ہائی سیر تلو تے کر بیٹھے. ہاں اچھا جی, کون سا وعدہ پورا کرنا ہے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ, چھٹی قسم, پورا کرو تم ماپ, اِذَا كِلْتُمْ, جس وقت تم ماپ کرو, ماپ کرو پورا کرو. اور جس طرح ٹوپے کے ساتھ گندم کو ماپتے ہیں, وزنو بالقسط المستقیم, واؤ الگ ہے, زنو امر کا صیغہ ہے, اور تولو تم سات ترازو سیدھی کے, ذالک خیر واسن تاویلا, یہ بات بہت بہتر ہے, یہ بات بہت بہتر ہے, فی نفس ہی واسن تاویلا, بہت اچھی ہے نتیجے کے لحاظ سے, یعنی آخرت میں ثواب اور دنیا میں اعتبار, اگر صحیح ترازو کے ساتھ تولو گے آخرت میں تمہیں ثواب ہوگا, دنیا میں تمہارا اعتبار جم جائے گا, فلاں دکاندار صحیح تولتا ہے سودا اس سے لو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, ظلم کی چھٹی قسم, نہ پیچھے پڑ اس بات کے کہ نہیں تیرے لیے اس کے بارے میں کوئی تحقیق, جس کی تحقیق نہیں ہے اس بات کے پیچھے نہ پڑ. ان سما والبصر والفؤاد کل اولئک کان انہ مسئولا, یقیناً کان اور آنکھ اور دل تمام کے تمام یہ ہیں, ان کے بارے میں پوچھا ہوا قیامت میں ہے سوال کیا جائے گا. آنکھ کان دل سب سے سوال کیا جائے گا. مولانا اس کا جملہ لکھو تسلی نہیں ہو رہی. بغیر تحقیق کے کسی کو ظلم کا نشانہ نہ بناؤ, بغیر تحقیق کے کسی کو ظلم کا نشانہ نہ بناؤ. لا تکفو پر لکھا نہ کولن نہ فیلن, نہ قولی طور پر نہ فعلی طور پر کسی بات کے پیچھے پڑو جس کی تحقیق نہیں ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا, سبحان اللہ, قرآن پر قربان جاؤں, انداز پر قربان جاؤں. اللہ کاش آپ عربی کے بھرپور واقف ہوتے, کلام کا زور دیکھتے کیا انداز ہے. اب دیکھو ذرا پیچھے, مہربانی کرو, ظلم کی کتنی قسمیں عرض کی تھیں, چھ. کتنی قسمیں؟ چھ قسمیں. نمبر ایک, لا تقتل اولادکم, اولاد کو قتل نہ کرو نہ حق, ایک, بھوک کے ڈر سے, ایک. نمبر دو, زنا کے قریب نہ جاؤ, دو. لا تقتل نفس, نہ حق قتل نہ کرو, تین. اور نمبر چار, لا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ, چار. اور وَأَوْفُوا الْكَيْلَ قسم, پانچ, پورا ماپ کرو, ناپ تول میں کمی نہ کرو, یہ ظلم ہے. پورا پورا ترازو ٹھیک رکھو. اور لا تقفو, نہ پیچھے پڑو, بغیر تحقیق کسی کو ظلم کا نشانہ. چھ ظلم کی قسمیں بیان کرنے کے بعد اب خیال, لا تمشی فی الارض مرحا, نہیں از مرحا, نہیں ساکے بول, نہیں از آکڑ کی ممانت, آکڑ تکبر فخر بڑائی, بڑائی جا گسرین, بڑائی کی ممانت جو سبب ہے جمی مظالم کا, جو سبب ہے. مولانا بندہ ظلم دوسرے پر تب کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا تو کیا ہے ہوئے, تو ہے کیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پھر دوسرے پر ظلم کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو, عاجزی اختیار کرو تاکہ تم سے ظلم ہونے ہی نہ پائے. یہ انداز ہے. لا تمشی فی الارض مرحا, مولانا میری تسلی نہیں ہو رہی, لکھو نا, ظلم کی چھ قسمیں بیان کرنے کے بعد تکبر کی ممانعت, کیونکہ تکبر تمام مظالم کی بنیاد ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا, نہ چل تو زمین میں آکڑ کرتا ہوا, کیوں, الا یقیناً لن تخرق الارض, یقیناً تو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا زمین کو. زور سے جو پاؤں مارے گا تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے؟ ولن تبلغ الجبال طولا, ہرگز نہیں پہنچ سکے گا تو پہاڑوں تک, سینہ تان کر لمبا ہو کر, ایسے تو پہاڑوں سے اونچا ہو سکتا ہے؟ واہ بھائی واہ. کلو ظالے کا کانا سی ہوں اند رب گم مکروہ, میں نے سورت الفرقان میں یہ مقام آپ کو دکھایا تھا, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے پیارے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. کلو ذالک, سارے یہ کام, کان سیئہ, ان سب کی برائی, ان رب کا مکروہ, تیرے پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. میں لفظ درمیان سے چھوڑ رہا ہوں, مہربانی کرو ذرا احتیاط کرو خیال. لا تجعل مع اللہ الہ آخر, درمیان میں سے لفظ چھوڑ دیئے, ورنہ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو, اللہ راضی ہو, درمیان میں تھوڑے سے لفظ چھوڑ دیئے. لا تجعل مع اللہ الہ آخر یاد آتا وہ توحید, شروع میں بھی تھا لا تجعل مع اللہ, اللہ کے ساتھ دوسرے کو الہ نہ بنانا, آخر میں بھی یہی ہے. لا تجعل مع اللہ الہ آخر, نہ بنانا اللہ کے ساتھ الہ اور. فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا, بس تو ڈالا جائے گا جہنم میں ملامت کیا ہوا, دھتکارا ہوا. اچھا اب خیال کرو, آیت پوری کر لوں, ایک آیت ہے. افاسواکم ربکم بالبنین زجر, شرم نہیں آتی, کیا چن کر دیے تم کو تمہارے رب نے بیٹے, تمہیں بیٹے چن کر دیے. واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور بنا لیے اللہ نے فرشتوں میں سے بیٹیاں, خود بیٹیاں پسند کر لی, تمہیں بیٹے دے دی, شرم نہیں آتی. انکم لتقولون قولا عظیما, یقیناً تم البتہ کہہ رہے ہو بات بہت بڑی. اب آؤ میں 15 نواہی بیان کروں، 12 عوامر بیان کروں، مہربانی کرو دیکھو۔ لا تجل ملا، اللہ کے ساتھ الہ اور مت بنا، ایک۔ اللہ کے بغیر لا تعبد، عبادت کسی کی نہ کرو، دو۔ لا تقل لهما اف، والدین کو اف نہ کہو، تین۔ ان کو جھڑکو نہیں، چار۔ لا تبذر، فضول خرچی نہ کر، پانچ۔ آگے آ جاؤ، لا تجل یادہ کا مغلولہ، بالکل فضول خرچی نہ کر اور کنجوسی بھی نہ کر، چھ۔ لا تبسطا، نہ بالکل فضول خرچی پر تل جا، سات۔ لا تقتل اولادکم، اولاد کو قتل نہ کرو، آٹھ۔ سنا کے قریب نہ جاؤ، نو۔ نہ حق قتل نہ کرو، دس۔ قتل کے اندر زیادتی نہیں کرنی کہ دوسرے کو مار ڈالو، گیارہ۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، بارہ۔ لا تقفو، بغیر تحقیق کے کسی پر ظلم نہ کر، تیرہ۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں آکڑ کرتا ہوا نہ چل، چودہ۔ لا تجعل مع اللہ الہاً آخر، پندرہ، اللہ کے ساتھ دوسرے کو الہ نہ بنا۔ شروع میں بھی توحید، آخر میں بھی توحید۔ ان سارے حکام پر عمل کرنا ہے لیکن مسئلہ توحید کو نہیں بھلانا، توحید ضروری ہے۔ بارہ عوامر سنو، الا یہ عبادت صرف اللہ ہی کی، ایک۔ والدین کے ساتھ احسان، دو۔ کلہما قولاً کریمہ، ادب والی بات ان کو کرنا، تین۔ ان کے آگے عائشی کے کندھے جھکا، چار۔ ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگ، پانچ۔ اور قریبیوں کو اپنا حق دے، رشتہ داروں کو، چھ۔ مسکینوں کو حق دے، سات۔ مسافروں کو حق دے، آٹھ۔ اور اگلا صفحہ، اور کسی سائل نے سوال کیا پیسہ تیرے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، بات نرم کر، نو۔ نیچے آ جاؤ، اوفو بلاد، وعدہ پورا کرو، دس۔ اوفو القیل، ماپ پورا کرو، گیارہ۔ واسنو بالقصہ، ترازو سیدھا رکھو، تیرہ۔ بارہ، کتنے نواہی ہو گئے، کتنی چیزوں سے منع کیا، پندرہ سے، اور کتنے کا حکم دیا، مانا اب خیال کرو، پندرہ چیزوں سے منع کیا، یہ نہ کرو، بارہ باتیں کرو۔ اور اب فرمایا، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، ذالک مما، فضائل امور ثلاثہ، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، یہ باتیں وہ ہیں، مما اوحا الیک ربک، یہ باتیں ان میں سے ہیں جو وحی کی ہیں تیری طرف تیرے رب نے، یہ کون سی باتیں ہیں، من الحکمہ، پندرہ باتیں جن سے اللہ نے منع کیا، بارہ چیزیں ان کے کرنے کا حکم دیا، یہ ساری کی ساری کیا ہیں، من الحکمہ، کیا ہیں، بولو تو صحیح، کیا ہیں۔ اب سورۃ النحل کا آخری صفحہ، ادو الہ سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو میرے پیغمبر، بالحکمہ، مسئلہ گول مول کر کے، گول مول مسئلہ بیان کرو، سارے راضی رہیں جی۔ مجھے مولوی صاحب نے کہا، ایک مولوی صاحب نے، اس نے کہا، ڈیرویو شور کوٹ میں وہ جمعہ پڑھاتا ہے شورج، اس نے کہا میں نے 2.5 گھنٹے جمعے پر توحید بیان کی ہے، 12 بجے تقریر شروع کی، 2:30 بجے تقریر ختم کی ہے، آسان درمیان میں دلوا دی، 2.5 گھنٹے توحید بیان کیا، کسی کو سمجھ نہیں آئی، بس حاجی ہم آسان رڑا نہیں تھی پیا، سمجھ نہیں آئی، یہ دیکھو گول مول مسئلہ ایسے بیان کیا، پتہ کہ کیا کو نہیں لگا، خود مجھے کہا ہے اس نے۔ اچھا تو کیا مطلب، رب کے راستے کی طرف دعوت دو، بالحکمہ، گول مول مسئلہ کر کے، نہ مولانا 15 چیزوں سے روکو، 12 چیزوں کا حکم کرو، یہ ہے ادو الہ سبیل رب کا بل، یہ حکمت ہے۔ اور حکمت میں سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے، لا تجعل مع اللہ الہنا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو الہ نہ بنا، سب سے بڑی حکمت یہ ہے، مسئلہ توحید کھل کر بیان کرو، مسئلہ توحید آ جاؤ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِيَذَّكَّرُوا سَجَرَ، پھر اللہ کریم نے ڈانٹا، البتہ تاکہ پھیر پھیر کر لائے ہم اس قرآن کے اندر، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مسئلہ توحید کو ثابت کیا، شرک کی تردید کی، کیوں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ، نہیں زیادہ کرتا وہ سمجھانا ان کو۔ یزیدوں کا فائل کیا بنایا، تذکر، لیذکروا سے، شاہ صاحب، وما یزیدہم، لوگ بھول جاتے ہیں، فائل نہیں نکال سکتے، نہیں زیادہ کرتا وہ سمجھانا، یہ سمجھانا ہم نے کہاں سے نکالا، لیذکروا سے، نہیں زیادہ کرتا وہ تذکر، سمجھانا ان کو، الا نفورا، مگر حضرو نفرت کے توہین سے، کیا مطلب، جتنا ہم سمجھاتے جاتے ہیں ان کی نفرت بڑھتی جاتی ہے. کل لو کان ماہ آلیہ, بڑا عجیب انداز فرما دیجئے پھر اللہ نے ڈانٹا سجارا, فرما دیجئے میرے حبیب اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور الہ آلیہ, اور تو لکھو مولانا اور الہ, کما یکون جس طرح مشرک کہتے ہیں فلاں الہ ہے فلاں الہ اور ہوتے, اس اللہ بتغ الہ ذی العرش سبیلا, اس وقت البتہ تلاش کرتے عرش والے کی طرف راستہ. لکھو مولانا, کیسے یاد رکھو گے, لکھو چاہے پی پی کر حفظ ختم ہے, لکھو. اگر بہت سے الہ ہوتے, اگر بہت سے الہ ہوتے تو ہر ایک اپنے موتا کے دین کی حاجت پوری کروانے کی کوشش کرتا اور نظام درم برم ہو جاتا, اور نظام, بس اس جملے کو سمجھنا ہے. ورنہ اگر الہ ہوتے بہت سارے, ایک کہتا بارش جی حضرت بارش نہیں ہے علاقے میں, ٹھیک ہے میں بارش بساتا ہوں, دوسرا کہتا نہیں نہیں بارش کیسے بسانی ہے, نقصان ہوگا, ہمارے مرید پریشان ہے, نہیں ہوگی. اب کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جاتا, الہ ایک ہے اس لیے کائنات کا نظام درم برم نہیں ہوا. کچھ ایسے سمجھی مولانا کہ نہیں سمجھی؟ سبحان اس سے ثابت ہوا اللہ شریکوں سے پاک اور بلند ہے. اما یکون ان سے جو یہ کہہ رہے ہیں بلند یعنی شرکا علوان کبیرہ, بلند ہونا بہت بڑا, وہ تو ایسا پاک ہے, تو سبحو کا جملہ لکھو, وہ تو ایسا پاک ہے تو سبحو لہ سماوات السمو, تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کی سات آسمان, وہ تو ایسا پاک ہے سات آسمان تسبیح بیان کرتے ہیں. کالن یا حالن, یا تو آواز آتی ہے اور یا ان کی حالت بتا رہی ہے. والا زمین بھی تسبیح بیان کر دی ہے, وہ منفی ہے نا جو مخلوق آسمان و زمین میں ہے, آدمی جن فرشتے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ, ان کی کیا تخصیص ہے, نہیں کوئی چیز مگر یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, تسبیح بیان کرتی اللہ کی اس کی حمدوں کے ساتھ. کالن یالن, ہر ایک چیز کہتی ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں, اللہ کا فی کل شیء لہ آیت تدل علی انہ واحد, ہر گیا ہے کیا زمین رویت وحدہ لا شریک لہ گوید. ولکن لاطف کہوں تسبیحہم, لیکن نہیں سمجھ سکتے ہے مشرکو, اے بشارت نہیں بول رہا, نیچے کیا لکھا ہے, او مشرکو لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ان کی تسبیح کو, نہ حالی کو نہ کالی کو. انہ کان حلیمن غفورا, دفع شبہ عذاب کا نہ آنا بوجہ حکمت کے ہے نہ بوجہ مقبولیت. عذاب جو نہیں آ رہا تم اللہ کے مقبول بندے ہو, نہیں نہیں او مشرکو, حکمت ہے. یقیناً اللہ کریم حلیما, جلد انتقام لینے والا نہیں ہے. حلیم کمانا غفورا, معافی مانگ لو تو بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ إِلَّتْنَا تَفْقُ, کیوں تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح؟ وجہ جس وقت پڑھتے ہیں میرے پیغمبر قرآن, ہم کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان, لا یؤمنون بالآخرہ, جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے, ہم آپ کے اور ان کے درمیان کیا کر دیتے ہیں, حجاب مستورا, ایک بڑا پردہ چھپا ہوا, ایک پردہ چھپا ہوا آپ کے اور ان کے درمیان ہم پردہ حائل کر دیتے ہیں. بے ایمانوں کے درمیان اور آپ کے درمیان پردے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مور جباریت, یعنی گمراہی کے کتنے درجے ہیں؟ چار. نمبر ایک شک, زلال, جدال, مور جباریت. وجالنا وہ پردہ یہ ہے, لکھو لکھو, وہ پردہ یہ ہے. وجعلنا على قلوبهم اكنه, یعنی کر دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر پردے, بیان حجاب وہ پردہ ہی ہے, ان کے دلوں پر ہم پردے کر دیتے ہیں. ان يفقهوا من ان يفقهوا, ان يفقهوا من ان يفقهوا, اس بات سے کہ اس کو سمجھ سکیں. ہم مشرکوں کو قرآن سمجھنے ہی نہیں دیتے, آپ کو مانا بھول گیا، میں نے سورت واقعہ میں مانا کیا تھا جو ساتھی تھے سبق میں، لا یمسو الا المطہرون، قرآن کو توحیدیوں کے علاوہ سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا، قرآن وہاں مانا کیا تھا میں نے، قرآن کو سمجھتے ہیں صرف موحد، قرآن کو کون سمجھتے ہیں؟ یہاں کے مشرکوں نے ہمارے مقابلے میں، میرے مقابلے میں دورہ تفسیر رکھا تھا، پچھلے سال سے شروع کیا ہے، اس سال بھی پانچ چھ ان کے طالب علم سے میانے محلے میں انہوں نے، اور بیس دن پڑھایا اور دورہ ختم، اب دورہ ان کا ختم بھی ہو گیا، اب ان کے اخبارات میں میرے خلاف بیان آ رہے ہیں، کل بھی بیان آیا ہوا تھا کہ کچھ لوگ یہاں دورہ تفسیر پڑھا رہے ہیں اور فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ ہے دیکھا، ہاں مجھ کتے مکھی نہیں پچدا تے مشرک نو قرآن نہیں پچتا، آ جاؤ، ہم ان کے دلوں پر پردے کر دیتے ہیں، من یفقہ ان یفقہ، اس بات سے کہ اس قرآن کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وإذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، راجن پوریو آئی آیا سر، وإذا ذکرت ربک سمر اول، اس کے ساتھ لفظ لکھنے کہاں لکھو گے، اوپر لکھ کر تیر کا نشان لگا دو کٹھا، حجاب کا سمر اول، کیا عبارت ہے، حجاب کا پردہ جو آیا دلوں پر، پردہ نتیجہ کیا نکلا، جس وقت ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا، نفرت عن التوحید، دلوں پر پردہ آنے کا نتیجہ کیا نکلا، ان کو توحید سے نفرت ہو گئی، جس وقت ذکر کرتے ہیں آپ اپنے رب کا، فی القرآن قرآن کے اندر، وحدہ، کیسے ذکر پڑھو تو صحیح، وحدہ کیسا ذکر، درہا لے کے وہ اللہ اکیلا ہے، رب کے کمالات بیان کرتے ہو، حاضر ناظر غیب دان مشکل کشا، یہ ذکر قرآن میں کرتے ہو تو ولو الادبارہم نفورا، یہ پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے، یہ پھر جاتے ہیں پیٹھوں پر، عبارت لکھو نیچے، یحبونا یحبونا، ان خیال کرو مولانا معنی پر، نیچے کی عبارت لکھی ہوئی ہے، یحبونا وہ پسند کرتے ہیں، ان تذکر کہ تو ذکر کرے، ما ہو اللہ کے ساتھ، آلہتم ان کے الہوں کا، خالی اکیلے اللہ کا ذکر نہ کر، ان کے الہوں کا، لینہم مشرکون ہیں، جو وہ مشرک، فَإِن سَمِعُوا التَّوْحِيدَ نَفَرُوا، جب توحید سنتے تو نفرت کر دیں، کتے نو ماکھی نہیں پچدا، مشرک نو قرآن، وَلَّوْ الْأَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پھر جاتے ہم نہیں پشتوں پر نفرت کرتے ہوئے، سورۃ الزمر جلدی کرو، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، صفحہ 672، جس وقت ذکر کیا جائے اللہ کا، ادران کے وہ اللہ اکیلا ہے، وعدہ اللہ کی توحید کا ذکر ہو، اشمعزت سکڑ جاتے ہیں دل، اشمعزت ان کے دل، لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت کو نہیں مانتے، بے ایمانوں کے دل سکڑ جاتے ہیں، وإذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ جس وقت ذکر کیا جائے ان ہستیوں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں، پیروں فقیروں کا ذکر ہو، تو إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فوراً خوش ہو جاتے ہیں، نعرہ غوثیہ، یہ آج سے تقریباً کوئی 12-13 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ماسٹر عبدالحمید شاہ آئے ہوئے ہیں، یہ ہماری حیدری مسجد کے منتظم ہیں، خدمت کرتے ہیں مسجد کی، تو میں نے وہاں 15 سال جمعہ پڑھایا ہے، تو میں نے جمعے پر آیت الکرسی شروع کر دی، یہ 12-13 سال پہلے کی بات ہے، ایک جمعے پر میں نے بیان کیا الحی، دوسرے جمعے پر القیوم، تیسرے جمعے پر لا تاخذ سنۃ ولا نوم، چوتھے پر لہو ما فی، یہ تو وہی لمبا سلسلہ تھا، سورۃ آیت الکرسی کا درس، یہ سن پتہ نہیں 93 کی بات ہے غالباً، 92-93 کی، تو وہاں پر محلے میں ایک نیا آدمی آیا تھا، پڑوسی تھا وہ آیا، اچھا وہ پہلے پہلے جمعے پر میرے سامنے بیٹھا ہے، تو اتفاق کی بات، بھائی میں تو آیت الکرسی شروع کر دی، ایک جمعہ بھی سنا، دوسرے جمعے آیا پھر وہی مسئلہ توحید القیوم پھر سنا، تیسرے جمعے آیا پھر وہی مسئلہ توحید پھر سنا، 4-5 جمعے آیا پھر چھوڑ گیا، انہوں نے پوچھا محلے والوں نے، ایسے باپ جمعے پر آنا چھوڑ گئے، اس نے کہا جب بھی جمعے پر آؤ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، جب بھی جمعے پر آؤ، اور تو کوئی، ہاں ہم نے کہا یہ دیکھا، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اگر اللہ کی توحید بیان ہو تو اشمعزت دل ہاں اور حضرت صاحب دیوار پر بیٹھے, ٹھوکر لگائی گھوڑے کی طرح بھاگ پڑی. نعرے واد یہ لوگوں نے سنا. حضرت صاحب 18 سال تک کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹے لٹکے رہے. سبحان اللہ, آج بڑا مزہ آیا تقریر کا. واہ بھائی واہ. آ جاؤ مولانا. نان علم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. دوم تان بالقرآن, دوم نفرت عن القرآن, پہلے توحید سے نفرت, اب قرآن سے نفرت. اللہ اللہ, ہم خوب جانتے ہیں میرے پیغمبر, سمرائے دوم حجاب کا سمرائے پردہ دلوں پر آ گیا. دوسرا نتیجہ قرآن سے نفرت, ہم خوب جانتے ہیں. بما اس غرد کو یستمعون به کہ کان لگاتے ہیں اس کے ساتھ, جس غرض کی وجہ سے یہ کان لگاتے ہیں نا, ہم جانتے ہیں ان کی غرض کیا ہے. تان و تشریح, قرآن سنیں گے تو ہم تان کریں گے, اعتراض کریں گے. اذ یستمعون الیک جب کان لگاتے ہیں تیری طرف, واذ هم نجوا سوم نفرت عن الرسول, حجاب کا تیسرا سمرا کیا نکلا, رسول سے نفرت. جس وقت ہم نجوا ان کی سرگوشیاں ہوتی ہیں قرآن سننے کے بعد, قرآن سن کر آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں. اذ یقول الظالمون جب کہتے ہیں ظالم, ان تتبعون الا رجلا مسحورا, نہیں پیچھے چل رہے ہو تم مگر ایک آدمی کے مسحورا جس پر جادو کیا گیا ہے. لکھا ہے جادو مارا یعنی جنون مالی خولیا. معاذ اللہ, مسحورہ بمانا مجنونا. مسحورہ پڑھو تو صحیح, مسحورہ دیوانہ ہو چکا ہے, دیوانہ ہو چکا ہے. معاذ اللہ, یہ دیوانہ ہے جادو کی وجہ سے. انظر کیف ضربوا لک الامثال. لکھو مولانا جملہ, لکھو. اس کو جادو کر کے دیوانہ بنا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے توحید کی دعوت دیتا ہے, نوٹ, سحر کا خاص اثر جنون مراد ہے. نوٹ, بوجہ سحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض امور عادیہ میں یک گونا ذہول ہوا تھا. نمبر ایک, دنیاوی امور میں کوئی اختلال واقع نہیں ہوا. نمبر دو, دینی امور میں تو ایسا ظہور, ظہول لام کے ساتھ, ہوا ہی نہیں. یہ میں نے آپ کو محققین کی بات کا خلاصہ لکھوا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا تو آپ کی بعض عادات میں تھوڑا سا فرق آ گیا. مثلا اس کی مثال, میری عادت ہے 12 بجے سونے کی, تو پھر اس جادو کے اثر سے وہ معمول تبدیل ہو گیا. اب 12 بجے نیند نہیں آ رہی, اب کیا کریں, پہلو بدلتے بدلتے 1 بجے نیند آئی. یہ دنیا کے کاموں کے اندر کوئی آپ سے سلم سے ظہول واقع نہیں ہوا, دنیا کے کاموں میں اور دین کے کاموں میں تو بالکل نہیں ہوا. اس کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں. آ جاؤ جی, مسحور سے کیا مراد ہے؟ مجنون. مسحور سے کیا مراد ہے؟ جس طرح کسی پر جادو ہو اور وہ پاگل بن جاتے ہیں. معاذ اللہ, یہ نبی دیوانہ بن گیا ہے, ہر وقت کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. انظر کیف ضربوا لک الامثال, دیکھ تو صحیح میرے پیغمبر کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں. فضلوا سمرا, ان مخالفتوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں. فلا یستدیون سبیلا, اور نہ ہی طاقت رکھتے سیدھے راستے کی راہ پر آنے کی. وقالو شکوا اور کہتے ہیں اذا کنا عظاما ورفاتا جس وقت ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور رفاتن چورو چور چورا چورا ہو جائیں گے. پھر اینا لمبعوثون خلقا جدیدا کیا یقیناً ہم البتہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے پیدائش نئی میں. کل جواب شکوا مولانا اس کا جملہ لکھو. چیز بننے کی دو شرائط, چیز بننے کی دو شرائط. نمبر ایک وہ چیز بننے کی اہلیت رکھتی ہو, بننے کی اہلیت رکھتی ہو. نمبر دو بنانے والے کو بنانے کی اہلیت ہو. بس یہ دونوں باتیں آ رہی ہیں, میری طرف دیکھ کر جملہ سمجھ لو, نہیں دیکھو گے جملہ نہیں سمجھ آئے گا. ایک آدمی کہتا ہے میں آسمان سے ستارے توڑ کر لا سکتا ہوں, یہ کام ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے, یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں اس چھت کو بنا سکتا ہوں, یہ کام ممکن ہے؟ مونا چیز بننے کی دو شرطیں ہوتی ہیں, ایک تو بننے کی بھی اہلیت ہو, چیز بن سکے, چیز بن. ایک آدمی کہتا ہے میں پانی کے اوپر محل بناتا ہوں, بنا سکتا ہے؟ کوئی اہلیت ہی بن ہی نہیں سکتی وہ چیز. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز بننے کی اہل ہو, اور دوسرا بنانے والے کو بنانے کی طاقت ہو. ایک آدمی چھت تو بنا سکتا ہے لیکن اس کے ہاتھ ہی نہیں ہے, وہ کیسے اینٹ لگائے گا؟ چھت تو بن سکتی ہے لیکن بنانے والے کی طاقت. اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو ہم ہڈیاں ہو جائیں گے چورو چور, تو کیسے بنیں گے ہم؟ اللہ نے فرمایا ہڈیاں کیا ہوتی ہیں, تم لوہا بھی بن جاؤ پھر بھی میں اللہ بنا سکتا ہوں. تم جو بھی بن جاؤ, تم میں بننے کی اہلیت ہے اور مجھ کو بنانے کی اہلیت ہے. دیکھو کل کونو حجارت او حدیدہ, جواب شکوا فرما دیجئے. بیان قابلیت محل, بیان قابلیت محل. سبحان اللہ, جگہ کے اندر بننے کی صلاحیت ہے. ہو جاؤ تم پتھر او حدیدن یا لوہا او خلقن, خلق بمانا مخلوق, مصدر بمانا مخلوق, یا ہو جاؤ تم مخلوق. مما یکبر فی صدورکم, اس میں سے جو مشکل لگتی ہو تم کو تمہارے سینوں میں, جو تمہیں مشکل نظر آتی ہو قبول حیات میں, اس میں تو زندگی آ ہی نہیں سکتی. اس میں زندگی آئی, کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ, لوہا بن جاؤ, پتھر بن جاؤ, کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ تمہیں مشکل نظر آتی ہو, پتہ نہیں یہ زندہ ہو سکتی ہے کہ نہیں. پھر فسیقولون من یعیدنا, سبحان اللہ, تب بھی تم محل حیات ضرور ہوو گے, پھر بھی تمہارے اندر زندگی آ سکتی ہے. بس ان قریب کہیں گے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. کل فرما دیجئے بیان کاملیت فائل, فائل کامل ہے کرنے والا اللہ. وہ اللہ تمہیں بنائے گا, الذی فطرکم, جس نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. فسینغضون الیک رؤوسہم, اچھا بس ہلائیں گے تعجباً تیری طرف اپنے سروں کو, ہلائیں گے. سعید کتا ہے؟ سعید یہ دیکھو جی, پہلے میری طرف تو دیکھو. آپ کہیں گے نا تمہیں وہ اللہ بنائے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا, جی. اچھا ٹھیک ٹھیک, یہ ہوں ہی نال کرنا ہی. اچھا وہ بنائے گا, وہ بنائے گا کیویں؟ اٹھی کھڑو, دیکھو سبر کا میں کھلے کھانڈے. ہاں ہوں کر, منہ ہاتھ ہٹا. بڑا اس کو اداکاری بڑی آتی ہے, ایکٹنگ بڑی آتی ہے. دیکھو کتنا خوبصورت سر ہلایا, اللہ اس کا سر ہلتا رکھے. فاسو یون گے زون, جب یہ درس قرآن کا پڑھائے اس وقت, ہمیشہ نہیں ہمیں ایسے رہنے لگا بھائی. فاسو یون گے زون ہے اس مقام پر ایسے بنا کر دکھائے. فاسیونغضون الیک رؤوسہم, ان قریب ہلائیں گے تیری طرف اپنے سروں کو تعجب سے. اچھا اچھا دوبارہ زندہ ہونا ہے, کہیں گے یکون, اس سے مزاح کرے متا کب ہوگا یہ, کدن جیندے تھی سوں, کب زندہ ہوں گے؟ وقت بتاؤ. زندہ زندہ کل بیان زمانہ وقوع. میرے پیغمبر فرما دیجئے اسائیکون قریبا, ممکن ہے کہ ہو قریب, ممکن ہے تمہارا زندہ ہونا قریب ہو. لکھو بنا جملہ, جس کا آنا یقینی ہو اسے قریب کہہ دیا کرتے ہیں. جس کا آنا اسے کیا کہہ دیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ یوم یدوکم, تخویف اخروی, تذکرہ قیامت. منا یوم یدو پر لکھو مہربانی کرو, تذکرہ قیامت. قیامت کا تذکرہ کیا, اب قیامت کا ذکر شروع کر دیا. جس روز بلائے گا اللہ تم کو محشر کی طرف بدر یا اسرافیل, سور پھونکے گا تو پھر یوم یدوکم, جس روز بلائے گا تم کو فتستجیبون بحمدہ, پس تم قبول کرو گے اس کی حمدوں کے ساتھ. بات مانو گے, کیسے نہیں مانو گے. وتظنون الا بسم اللہ قلیلا, اور تم خیال کرو گے کہ نہیں ٹھہرے ہو تم مگر بہت کم. نہ دنیا میں تو 100 سال 80 سال ٹھہرے, یہ کم ہے؟ آخرت کی ہولناکی کے مقابلے میں دنیا میں ٹھہرنا, یا آخرت کی ہولناکی کے مقابلے میں عالم برزخ میں ٹھہرنا قلیلا کم محسوس ہوگا. وکل عبادی یقول الذین یا احسن, فرما دیجئے میرے پیغمبر طریقہ تبلیغ, میرے بندوں کو فرما دیجئے. سور کے بعد پڑھیں گے, حاشیہ لکھ لو ایک, یہ آخری سطر میں لفظ ہے نا, یبتغون الی ربہم الوسیلہ. میں آپ کو 12 قسمیں لکھواتا ہوں وسیلے کی, 6 قسم کا وسیلہ جائز ہے, 6 قسم کا ناجائز ہے. قسمیں لکھ لو پھر میں سمجھا دوں گا, ذہن حاضر کرو. ہائے صاحب کوئی حکم ہے؟ اچھا دیکھو جی, جائز توسل نمبر 1, اسماء و صفات کے ذریعے. نمبر 2, اعمال صالحہ کے ذریعے. اتباع نبوی کے ذریعے, اتباع نبوی کے ذریعے. نمبر 4, اللہ کی حمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. نمبر 5, اللہ کے نام کو کسی فرشتے یا نبی کی طرف مضاف کر کے دعا کرنا. حوالہ لکھ لو, اللہم رب جبریل. نمبر 6, زندہ سے دعا کروانا. یہ 6 قسم کا وسیلہ جائز ہے. اب لکھو, لکیر لگاؤ, ناجائز توسل, غیر مشروع توسل, ناجائز توسل. نمبر 1, بحق فلاں کہنا, بحق فلاں کہنا. نمبر 2, کسی نبی یا ولی کی قبر پر جا کر دعا کرنا, اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی قبر کے پاس دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. نمبر 3, قبر والے کو کہنا تو دعا کر. نمبر 4, قبر والے سے حاجت مانگنا، یہ صریح شرک ہے۔ کسی نمبر اور کت کون سا نمبر پانچ، کسی غائب یا مردہ کو کسی جگہ سے پکارنا کہ تم میرے لیے دعا کرو، نمبر چھ کسی غائب یا مردہ سے حاجت مانگنا، اس کے نیچے لکیر لگاؤ، اب وسیلے کا معنی لکھو جی عربی میں، ما یتوسل بہ، ما یتوسل بہ من فعل، فعل الطاعات، فعل من فعل الطاعات و ترک المعاصی، کیا عبارت بنی، ما یتوسل بہ من فعل الطاعات و ترک المعاصی، نمبر دو القربت، القربت نزدیکی، بالطاعت والعبادہ، بالطاعت والعبادت، القربت و بالطاعت والعبادت، چلو جی جی پتہ ایک منٹ، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، انعام تو اے چوا سبھی کا فٹ کرو۔